Hogy hívnak, kolompár, Kriki? Mi? Vessük már, mindjárt kész vagyunk, mehetünk már haza mindjárt. Csak Isten, bo! Most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Nagy a baj, halló, jó reggelt kívánunk. Mindenkinek itt vagyunk, hétfő van, egy újabb hetet kezdünk, és január utolsó, vagy utolsó előtti? Nem, utolsó. Utolsó hétfője. Utolsó néhány napja. Utolsó hétfő és utolsó előtti napja. Aha. Mert még 31-e van holnap talán, ugye ma van 30, igen, így van. 30. Na, hello, jó reggelt mindenkinek, mi újság van? Sziasztok, jó reggel. Hello. Hát jó kis nyugis hétvége volt. Na, kezdjük a sporttal, meg kezdjük a tenisszel, mert úgyis be fogod robbantani a hírt, amit esetleg még néhányan talán nem hallottak az országból, nyilván nem hallottak sokan már, hogy nem értek, de hogy mondd el, légy szíves, hogy mi történt a hétvégén. Nem tudok már mit mondani, gyerekek, hát én már kívültettem a hangomat, de vagyok rekedve, úgyhogy... De otthon ültél, Viki elvitte a gyerekeket, vagy Noel aludt, te a nagy képernyő szélestév előtt, nachosszal, WhatsApp-al, WhatsApp-al és telefonnal a kezemet, élő kihangosításban sok ismerőse baráttal. Igen, az egyik gyerek nem volt otthon, a másik gyerek velem volt, de ő délben eldőlt, és akkor tulajdonképpen így egyedül. Egyedül néztem. Hát meddig bírta apával a tévé előtt? Nézte velem olyan fél egyig, és fél egykor mellettem a kezembe elaludt. Mit betakarva félig meddig. Időnként... Nem akart fölmenni a szobájába, ott ledőlt, és akkor elaludt mellettem. Én nem néztem, töredelmesen bevallom, de az időnként nem csodálom, oda pislogtam, és akkor nem, még mindig. Na, mondom, akkor még mindig nézi. De tényleg arra? Még nézi, persze. Elcsukottam szépen, persze, ahogy illik. Tehát, hogy azért... Eleinte ugye beszélgetünk róla, meg a részünkről is voltak mindenféle ilyen találgatások, hogy mi lesz, hogy lesz. Te se nagyon hittél, ezért vagyunk őszintén, hogy te se nagyon hittél a kedvencednek a győzelmében, de történelmet írt az ember megint. Tehát, hogy azért ez megdöbbentő, onnan visszajönni, ahonnan ő visszajött, ennyi idősen, egy ilyen formában lévő Nadal ellen behúzni a 18. Grand Slam győzelmét, félelmetes. Meddig játszottak? Hány szett volt? 5 szett volt, és 4 óra valameddig, úgyhogy break hátrányban volt az, igen, utolsóban, vezetett 2-0-ra is, és aztán 3-1-re is a Rafa. És hát fantasztikus, szóval én nagyon drukkoltam neki, és mindenki, aki egyébként Rafa Drucker már az utolsó game-nél már hívott, hogy most már neki, még most már nyerjen meg. Szóval nagyon, nagyon megható volt, nagyon volt szép egy volt. Volt egy sírás is a végén. Sírt, rít, igen. Jelen, nagyon, igen. Hát figyelj, én tudtam, hogy ő ezt nagyon akarja, meg hát talán 12-ben nyert utoljára. 2012-ben. És ezt akarta, hogy ez még benne legyen egy. Most már minden mindegy, de 6 év munkában benne van, vagy 5, hogy még egyszer fölemelhessen egy Grand Slam trófeát. Úgyhogy zokogott, nagy sírás volt a végén, letérdelt, örült, nagyon megható volt. Nadal mondta, is, hogy odaadtam neked, örült. Igen. Fantasztikusan játszott. Nadalnak lesz rá lehetősége bőven. Tehát. Igen. Most már nem mondom, hogy Rogernek nem, mert mindig meglep. Szalgaszi is azt mondta, hogy mindig meglep, és ezért nem ismer senkire fogadni. De hát nagyon, nagyon, nagyon szép volt. Teniszrajongóknak ez egy ünnep volt tegnap. Mondom, ha nem voltam 8 emberrel kapcsolatban, de olyanok írtak rám, hogy így nem is tudtam, mondom, te is, hát most meg már neki, meg hajrá, meg ott ülök a tévé előtt. 9:30 kezdtek, és én 2-kor álltam föl, vagy nem is tudom, mikor lett vége, de nem emlékszem. Szóval, de egyszerűen döbbenetes volt. De az ember óriási sportember, mert azt nyilatkozta utána, hogy ha ez a vége, tehát hogyha ez volt az utolsó Grand Slam győzelme, akkor azt mondja, hogy akkor is abszolút megérte, és úgy érzi, hogy minden, ez még ugye, kellett, ez igen, még neki hiányzott. És hogy csodálatos érzés, és hogy ő boldogan fejezi be így is, de ha még van előtte egy, vagy egy, kettő, vagy ki tudja, akkor ez kell, persze, ez tök jó lesz, de ő már most jól lakott, ő már elégedett. Tehát a következő ugye 14-jel vannak mögötted, tehát ez a Pete Sampras tudott még 14-et, aki olyan korszakos zseni volt, hogy hát... Igen, meg a Rafa. Ugye hát ez volt a kérdés, hogy most 15 lesz, és akkor 17, vagy 18-14. 18. Igen, van magyar vonatkozása is ugye Melbourne-nek, Piros Zsomból. Én láttam az ő meccsét is egyébként. Fantasztikus siker az is. Egy nagyon nagy siker, igen, hát aztán meglátjuk majd, hogy mi lesz. Hát láttunk már ilyet. Hát majd megkérdezzük, hogy mire számít, hogy 9 óra után itt lesz velünk adásban. Igen, fölhívjuk, igen, hát ez egy nagyon nagy dolog, neki is gratulálunk. 17 évesen Grand Slam bajnok lett. Junior. Junior. Egyéni, hát, nem páros, ugye? Egyéni, igen, ez mindenképpen egy nagy dolog, hát reméljük, hogy aztán a felnőtt mezőnyben majd jó kezekbe kerül. Mert azért ott jön a nehezes. Szóval sokan nyernek. Raffát megvesszük neki edzőnek. Tessék? Raffát megvesszük edzőnek. Vagy Roger bemondta végén a köszönő beszédben Rafa Akadémiáját, azért csinált egy kis reklámot neki. Igen. Ugye a sztori az volt, hogy ők fél évvel ezelőtt elment Rafa Akadémiájára, Roger. és mondták, ők ketten együtt beszéltek, hogy milyen jó lenne már egy meccset játszani. Úgyhogy Rafa nem tudta fogni az ütőjét, mert csuklósérülése volt, a Roger meg fél lábon ment, mert sántított. És a két krifli fél évvel ezelőtt az akadémiáján Spanyolországban, ugye az ott van a Majorkán, mondták, hogy de jó lenne egyszer játszani együtt. És mondták, hogy sansztalan. Én nem tudom fogni az ütőmet, te nem tudsz lábrálni, és a két Rocky ott izé bemutatott egy ilyen kis meccset a gyerekeknek, valami gyerekpályán. De ilyen láptengót, és mindenki örjöngött, hogy úristen, milyen jó, és akkor gondolták, hogy de jó lenne majd valahol egyszer egymás ellen játszani. De ez a két ember fél évre rá Grand Slam döntőt játszott. Nagyon tehát ennek most olyan története volt, hogy ezt órákig lehetne beszélni. Hogy... Hát a Federer ugye a tavaly szezonnak a felét kihagyta, a második felét, gyakorlatilag a második fél év az neki ment a levesbe. Hát ugye a Nadal az meg... Nadal két éve hullámvölgyben van, és most ők játszották a döntőt, úgyhogy ez nagy, nagy ünnep volt. De Zsombort hívjuk, igen, hát vele is foglalkozunk majd, persze, persze. Ez még nem ekkora dolog, de reméljük, hogy sikerül. Jó lesz az. Tessék? Jó lesz az majd. Jó lesz, hát ez ugye a Fucsovics is nyert Grand Slamet juniorban, sokan nyernek, akik aztán ugye nem tudnak odaérni, de reméljük, hogy Zsombornak a fejében. Hát sem nagyon rendben. Sűrű. Nagyon sűrű ez a mezőny, tehát hogy így azért is hatalmas dolog egyébként, amikor ezek az emberek így ilyen időskorban ennyi viszontagság után vissza tudnak térni és nyerni tudnak, mert hogy nagyon sűrű, egyre több olyan tehetséges fiatal teniszező van, aki hát ez, ilyenek, hogy nem hogy négyet, hogy a végigcsinálni, megcsinálni a nagy Grand Slamet, hanem hogy egyet behúzni. Valaki életében nem játszik Grand Slam döntőt se. Megjátszott 30-at már talán, és abból megnyert 18-at. Na, egyébként mi volt? Minden oké, hétvégén rendben volt, jó volt, csendes, nyugis hétvég volt, vasárnap tenisz volt nekem, ti pihentetek. Én fönn voltam a Mátrában. Na. Figyeljetek, elindultam 10 fokban itthonról, mínuszban, és gondoltam, hogy így mínusz 15 nyilván van fönt. Ehhez képest 0 fok, ragyogó napsütés, Gaja tető, Mátra, Szent István. De én egy napos túra vagy séta, vagy mi van? Minden évben van egy ilyen hófesztivál, és ja, akkor tudom. Én a Hajjakend, pénteken meg szombaton, a vasárnap meg ilyen családos dolog. Figyelj, kinti medencében ültünk a gyerekekkel vasárnap, nem hittem el, és most értem meg, amit mondasz, hogy amikor síelni mész, és süt a nap, az milyen. Hát figyelj, mondjuk síelni nem síeltem, ez gyorsan hozzáteszem, hogy erőszakolták, hogy értem második leckéjét. Álljárán. Igen, mert tavaly már megcsináltam, és egyébként tök jó volt, csak nem úgy alakult a dolog, de az, hogy ebben a napsütésben... Álljára, azt állja meg. Nem, azt nem is mondták. Azt mondtam, hogy megfog a háló. Ennyi nyugodtan. 0 fokban, mert annyi volt egyébként, ülsz egy melegvízes medencében. Valami wellness szállodában volt a kettő közül? Ott ez a harmadik. Ez a harmadik. Nagyon régi. A nagyon régi fönn, és akkor van egy ilyen kinti medencéjük, kint ülsz benne, és nézed szemben a kékestetőt. Figyelj, én kezdelek megérteni. A tenisz még nem, de ezt a részt... A síelés jó, ha süt a nap, akkor nem a fázásról, meg a hidegről szól. Figyelj, tehát ez ragyogó volt az egész, tényleg. Jó, csodálatos napsütés. Amikor lekapcsolják a villanyt, akkor így összehúzod magad, mert akkor rögtön esik egy 8-at a hőmérséklet, és hát embertelen. Csúsznak sokan? Figyelj, most hétvégén ezen a programon nagyon sokan voltak, de volt hó, elfértek. Meg a síelő ez ilyen békés ember, én rájöttem. Uh-huh. Nem lopja el a másik cuccát. Nem. Van egy ilyen, mint a bőrönnél, amikor megérkezel valahol, hogy mindenki csak a sajátja. Nyúl. Ez egy ilyen... Tök jó. Oda, mert egyébként leteszed, és bemész hűtőzni, ott van a hóban. Tehát tulajdonképpen oda mehetnék, azt vihetném. Senkinek eszébe nem jutott. Valaki talált egy mobiltelefont, azt is ott odahozták, mindenki ott próbált ilyen... Igen, valahogy ez működik, tényleg a bőröndél is. Igen, azt kisorsolták. Na, az volt a fődíj vicc. Hát lehet, hogy egyébként az utolsó hideg hétvégét húztátok be. Igen? Hát igen, mert azt mondják, hogy most a hét közepéből jön egy felmelegedés, hogy hétvégére már nagyon komoly pluszok vannak. Jöjjön, egy kicsi, jöjjön, elég volt. Tényleg, nagyon hideg volt. Most megint hétvégén, mínusz 6-ba indultam, tegnap is nagyon hideg volt. Szóval úgy tök jó volt, de úgy elég volt. Jó volt a korizás, jó volt minden, egész télen, most már elég, jöhet a tavasz. Igen, most ezt már úgy kibőtöltük. Tehát most már ilyen plusz 10 fokkal én nagyon kibékülnek. Kicsit elolvadna a hó. Nálunk még van Diósdon? Nálunk is. Még mindig? Bőven van. Még mindig? Bőven van. Nem akar elolvadni, gyerekek. Uh-huh. Aki eddig nem takarított el a jeget meg a havat a járdájáról nálunk, az persze, az most már valószínűleg azt mondja, hogy most már ne álljon neki. A kicsire, hogy már hétvége, most mondták a rádió egybe is van. Mert itt környezet tudatos, és csak ilyen sója van, tudod, amit már nem kell kiszorni, hogy nem szabad. Én most már azért, hogy bírnám a tavaszt. Te meg veszed 5000 év kilóját a környezetvédő sónak, te. Ő mi sózol? Még nyomod? Persze. Igen? Persze. Hát én azért odafigyelek rá, hogy nem annyira örülnék neki, hogyha valaki dobna ott egy hátast előttünk, aztán... Marika menne, néni bekapok, jó, hogy Janika igen, maga igen, fizet. Igen, menne a szélrozsó minden irányába, aztán a szél a medence csontja, úgyhogy én azért lesózom. Hát nem mindenki ilyen. De most nem azért mondom, mert hogy én akkora ház szarak, vagyok. Ez, még nem hallják. Ez egy, figyelj, ez egy alapvető dolog lenne, de hogy egy csomó helyen még mindig azt látom, hogy úgy, érted, egyszer ráesett, kétszer, háromszor, hagy fagyjonra. Érted, nem foglalkozik vele. Pedig a te felelősséged. Az enyém, most miért mondod nekem? Hát nem, én nem ott lakom. Nem? Azt mondja, hogy az csak jól indulhat a napon, a hangotokat hallom, mindhárman négy szót figyeltek, fekete féligen nem szeretik veletek játszani. Norbi küldte nekünk. Bali, lehúztad a Balaton átcsúszás, pedig mekkora buli volt. Igen, olvastam, hogy legálissá tették a dolgot, és Balaton átúszás helyett Balaton átcsúszás volt. Sok ezer ember. Sok ezer emberrel. Jó, az, hát ha jól érzték magukat, akkor menjen. Persze, nem? Én más összefüggésben beszéltem erről, amikor így önkényesen valaki elindul, és akkor az a néhányat magával húz, amikor az ellenőrzött körülmények között van, azzal szerintem nincs baj. Azt mondja, hogy Roger nem tudta volna legyőzni Dimitrovot, persze, nyilván így van, hagyjuk ezt, persze, gondolom. Azt mondja, hogy győzelem, van igazság, Roger, mester, szenzációs RSG tenisszel verte a játékot, a crossfit stílusban üző Nadal, kis grófó küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy szeretném, ha beolvastátok, hogy szeretnék mindenkitől elnézést kérni, aki reggel a gyorsforgalmi szabálytalanul megelőztem. Szülni mentünk. Na, hát ez nagy dolog. Reméljük, hogy ide értitek. Nagyon jó. Igen. Kedves Balázs, gratulálok Federerhez. A gyerekek, nem sok közön volt hozzá. Tegnap épp utáltalak emiatt, de elmúlt. Mindenképpen meg kell kérdezem, miért gratuláltak sokan tegnap szüli napod alkalmából. Nem is tegnap van. Vagy újjászülettél a tenisz kapcsán? Kérdezi. Nem, elfelejtették. Én nem olvasok kommenteket, gratuláltak a szülinapomra, nem vettem észre, nem tudom, nem figyeltem igazából. Nincs, júliusban van, tehát nem értem, hogy miért gratuláltak. Gratuláltak? Nem tudom. Azt mondja, hogy Schwarzenbach most mínusz egy késő, ja, és Roger nyert, ünnep volt a belvárosban, a papokban, micsoda? A pubokban, csak máshogy írtad, meg a reptéren. Ugye ez Zürich, tehát ez Németország. Így van. Azt figyelj, mindjárt megírják. Nem Németország, de hülye. Nem tudja. Csak. Igen. Ceglédről 4 óra 48 perckor indult, sebesen nincsen fűtés. Csak hogy jól induljon a hétfőn. Uh-huh. Azt még írd meg, hogy pontosan indult, tehát, hogy tudunk-e valaminek örülni. Nézzük a jó oldalát. Igen, így hogy elindult, van, hogy hétvégén már plusz lesz. És már jövő héten nem fogsz annyira fázni rajta. Így van, a jövő héten már nem fog hiányozni annyira reggeli fűtés az autóbuszokon, mert hogy nem lesz rá szükség. Így van, aztán már jön a tavasz, akkor meg már a klíma fog hiányozni. De akkor meg majd akkor azt meg mondjuk, hogy örüljünk a melegnek egyébként, igen. Jól van, más egyébként nem történt velünk, se nyugi volt. Nyugi volt hétvégén. Csendes volt. Csendeske volt, igen, nálunk le volt adva a gyerek, úgyhogy ünnep volt. Milyen szép pillanatok azok. Hát átgondolod azért. Egy gyerek nem gyerek, ahogy szokták mondani. A kicsi persze. Egyedül, 30 decibel visszaesik 5-re. Igen, iszik, alszik. Nincs ordítás, iszik, alszik, jól van. Hát már hiányzik. Mi? Hát a gyerek. A... Amikor hiányzik a hangja a lakásból. Ja, nem éreztem ezt. Ugye, hogy nem? Nem, ez nem volt. Egy gyerek, nem gyerek. Egy fél nap. Nem volt ez. Több mindig megállapítom, hogy azért az egygyerekes szülők nem tudják, hogy mennyivel könnyebb nekik, mint a két gyerekes. Mekkora hiányérzetük van nekik? Hát igen, igen. Kérdés, hogy igen, hogy van-e, vagy nincs. Nem tudom, szerintem nem tudja. Tehát valójában nem tudja. Tehát nyilván lehet, hogy valahol hiányzik, valahol nem. De nem tudják a szülők szerintem, hogy nekik milyen jó dolguk van. Azt mondja, hogy vannak még... Én tudom, mert sokat mesélsz. Hát, ez jó döntés. Miért nem tudom megnyitni a Viber-t egyébként, Zsulci? Csinálj már valamit. Azt nem válaszol a Viber. Ledobott, vagy mi van? Hát már ez is milyen unintelligens. Hát, legalább. Mondana valamit. Látom, hogy nagyon sok üzenet van. 99 gyerekek. Reggel fél hétkor már ennyien vibereznek. Jó, már nektek van Viber? Nincs. Van. Nekem nincs egyelőre. De is meghaltál? Aha, most. Elvesztettem az utolsó életemet. Jó, restartok. A Diablo van. Jó, mindegy, majd akkor újra indítjuk. Jó van, mi volt a múlt héten a mi kis játékunkkal? Megnyertük az első hetet. Úgy vagyunk, ugye a hétfőn nem játszottunk, 3-1 lett a végeredmény, és két nyerthetünk van a hallgatóknak, egy meg nekünk. Tehát szépítettünk. Persze, jövünk föl. Szépítettünk. Jó, hát ez most mi van? Mikor van újra ünnep, vagy bármi? Most ez teljesen megint. Március 15 az egy szerda, az, tehát egy napos. Az a legrosszabb majd... hely. Nem, mert a hétvége a legrosszabb. Nem olyan rossz hely az azért. A hétvége a legrosszabb, igen. Vagy az elejét, vagy a közepét ki lehet venni, és akkor megvan. Nem olyan rossz az. De az nem hivatalos a kivétel, ugye, mert vagy kedd, vagy csütörtök, akkor szokták, nyilván meg tudjuk oldani. Akkor adják oda 4 napra. Igen. Jó, mindegy, mondom, csak amit mondani akartam, hogy teljesetünk van, tehát nincs semmiféle ünnepi január végén. Oké, okay, gyorsan még egy-két Viber üzenet. Azt mondja, hogy jól lehet haladni gyerekek a lánymányos időn, csókoltatlak benneteket, ott mentem el előttetek. Ezt is kaptuk Viberen, köszönjük szépen. Csak azért írtam, hogy felhúzzam a balit. Így elveszti a játékot ellenem. Ja igen, mert írta a hallgató, hogy megnyerették Rogerrel. Mindenképpen igen. A hideg és a hó miattam van, mert az egészet imádom, másrészt meg ezt kívántam, ugyanis most lesz a 30. születésnapom 5-én, és ha már nem lesz akkora hó, mint amikor születtem, legalább bemutatóban van egy kicsi, ezt Évi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Van, aki elküldte, hogy 100, ezt is nagyon köszönjük. Jani, kérlek, írd meg, hogy tegnap délután veled találkoztam-e Rákoshegyen. Rákos, igen. Nem. Egész biztos. Mosolyogtál rám, és én is visszamosolyogtam. Akkor én voltam. Valaki ha nagyon jó fej volt a srácokban, akkor én voltam. Nem voltál Rákoshegyen? Nem, nyugati környékén. Nem, az Árpád-híd környékén voltam. Az nagyon nem Rákoshegy. Aha. Igen. Florián környékén. De milyen durva, mert nem tudja. Azt mondtad, mosolyogtál rám, és visszamosolyogtam, és azt mondtad, szia cica. Remélem, tényleg te voltál, és nem csak a hasonmásod. Egy biztos. És ebben Jani, a hitben él. Igen, a szia cica az én beazonosítom, az biztos. Szoktam egyébként. Szia cica. Elnyomta a dekket, ledobta a földre, rátaposott, bevett egy fogpiszkálót, és azt mondta, szia cica. Ezt szoktam egyébként. Zümmöksz nekem kicsit, kicsi rigó. Hegy, kert, keresztül környékén szoktam csajozni mindig a hétvégén. Mindig oda megy. Rákos egy környékére, és hosszú ballonkabátban alatta nincsen semmi, és azt mondja, szia cica. És mindig én nagyon eredeti dumákat talok. Tök jó, és tényleg nem tudja, hogy te voltál, vagy nem te voltál. Na, hello, az M1 híradója szerint, jaj, csak óvatosan, a döntő két hete a fogadóknak 210-szeres pénzt jelent, vajon igaz? Rafa Roger döntő, ezt nem, egészen nem értem. Uh-huh. Jól van, nem értem, hogy mire gondol a hallgató. Elmegyünk egy picit hírezni, Bányász Árpád elmondja, illetve nálunk elmondja, hogy ki nyerte meg a curling és a teke világbajnokságot. Életemben nem hallottam még teke híreket, de most hallottam. Fontos az. Hatkor teke híreket mondod. A magyar teketársadalom. A magyar teketársadalom nagyon jó volt, tehát ezt, hogy azok nem hallják, akik hát ez a magyar kocsmasport, azt, ezt ne felejtsük el, nem a darts. Igen, regionális hírek szólnak, ott nem hallják Bányász Árpit. Nagyon röhögtem, sose hallottam, hogy Dunaharaszti mennyire van lemaradva tekében. Ezt nem tudom, honnan szedte, de rettenetesen szórakoztató volt. Szóval hírezünk, meg hát ahol máshol szólunk, ott ti is híreztek egy picit, hiszen ott más hírek vannak, úgyhogy hallgassátok meg, és aztán jelentkezzetek játékra, vagy Viberen keresztül, vagy SMS-en keresztül. Újabb hét indul, úgyhogy tiszta lappal tudtok ti is nekünk vágni, mi pedig nektek, úgyhogy lehet írni nyugodtan, jó? 3 perc van pontosan, 6:30, jó reggelt mindenkinek, jövünk a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz, pontosan 3 perc múlva. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk, indítunk egy újabb hetet, ami még hűvöskésen indul, hideg van, és aztán még rosszabb lesz. És aztán még rosszabb lesz, igen. És az egésznek semmi értelme, úgyhogy feküdjetek vissza, aztán aludjatok jó sokáig. Nem, tényleg igazából, hát egyelőre mit tudok mondani az időjárással kapcsolatban? Mit tudunk mondani? Tudunk valamit? Ezt nem. Marad ez a -6, -8, mm-hmm. akár napközben is, és aztán majd a hét közepe vége felé jön a felmelegedés, amikor nyilván ónos eső lesz majd megint, és csúszik az. Ne, hát csapatikot nem nagyon mondanak, hála jó Istennek. Nem, de tényleg már jön a 6-7 fok, igen, már péntek szombaton 6-7-8 fok, tehát hogy egy ilyen, hát nem, az még talán erős túlzás, hogy kora tavaszi, de mindenképpen jó idő. Jó időnek ígérkezik a dolog, úgyhogy jó alakul. Szépen lassacskázik, csak megjön a tavasz. Hát február van most már 2 nap múlva. Hát most már azért jöjjön már meg, minél előbb mehetünk kis tavaszit kitelepülésre, annál jobb. Hát az még én igen, nagyon ugrottál egy 4 hónapot, de bár csak már ott tartanánk. Az a baj, hogy így itt lesz, így itt lesz. Ja, nagyon, persze. Nagyon, abszolút. Nagyon hát gyorsan. Hamar eljön, igen. Na, miért jó rámenni a befagyott Hamer Balatonra? Hamer. CB küldte nekünk. Nemrég, hogy hétfő van, rásegítettetek egy világtalan Erikével. Eriké. Uh-huh. Igen, tényleg ő volt, meg most már nem is figyeltem. Felmentem a Wikipedia oldalára, nem tudom, ilyen perverziótól vezéreltetve, de hogy így felmentem, és akkor így azt néztem, hogy ez az ember mennyi lemezt adott el. Figyeljetek, félelmetes. Tehát, hogy én a Bailando kivételével nem emlékszem, egyetlen Henrique Iglesias slágerese, biztos volt neki még jó sok, de hogy irgalmatlan mennyiségű. Tényleg. Én is egy igazad van, én csak a Bailamos, Nem, az nem, az más szerintem. Bailando. De hogy is, a Bailando az nem Enrique Iglesias. Ha nem? Ez valami fos. Nem, a Bailando az nem. Bailando. És annak megcsináltak a nem vagyok hajlandó. Tényleg. A Bailando az nem, az nem Enrique Iglesias. Nem, a Bailamos, te azt mondod. Enrique Iglesias Bailando. De Bailandos, nem azt énekli a műsor? Nem. Van egy Bailando. Bocsánat. Van egy Bailando című szám. Az ugye berakom neked, az nem Enrique. Amit énekel, az a Bailamos. Ja, te egy másik Bailandóra gondoltál. Ja, most... én meg nem arra, én az Enrique Iglesias Bailandóra gondoltam. Na, rohadjátok meg, figyeljél ide. Figyelj. Most akkor mutatok neked. Ez imádom egyiket, hogy egy csípőből leoltasz. Jó, oké, okay, tessék, kapod. Hallottam ide ki? Igen? Várjál már, Enrique-nek van Bailamosza is. Bailamos! De Bailando is van! Nincsen! Figyelj, mutatom neked. Enrique Iglesias Bailando Espanyol featuring Deseme Bueno, meg a tököm tudja, hogy még ki játszik benne. Ez a Bailando, benne. Hallgass meg. Igen. Figyelj. Igen, figyelek. Azt mondja. Bailando is. Addig hallgassuk meg a Bailando. De nem az Bailamos, az más, már nem, ez ő berakta Bailamos. Jó, oké, akkor igazad van. Én más Bailandóra gondoltam. Én arra gondoltam, aminek ja, megcsináltam. A másikra gondoltál. Basszus, de hülye vagyok. Mert én meg van egy másik. Na jó, várjál, akkor színítsuk el. Most az, hogy nem tudom az előadóját. Az a Bailando, egy ilyen nagyon rossz szám. És az a neve, hogy Bailando. És annak megcsinálták a hajlandó, nem vagyok hajlandó című borzadvájt. Förmedvény. Várjál, ezzel elindítom, de ez nem az. Nem. A Paradiso ének. Azaz, de én erre gondoltam. Azt is be, Paradiso Bailando. Én erre gondoltam, hallgass. Figyelem. Figyel. Igen. Na, én erre gondoltam, jó. Ez a Bailando. Jó. Megvan? 15 millióan nézték meg. Hallgass meg, figyelj. Alig vár a refrént, te. Na, én erre gondoltam, hallgass. És együtt az megvan, figyelj. Rajta. És meg van az Enriquének is egy Bailandója? Igen. És ez milyen jó? Nem tudom. Én nem nagyon hallgatom őt, csak tudtam, hogy van egy ilyen dala. Na, muti. Hát ezt a nők már sírnak. Ezt rádiók nem nagyon játszották. Úristen, elhányom magam. Jó, győztél. Na, jó van. De milyen jó, hogy két ember ezen presztízsel, hogy kinek a száma a Bailando. Viszont az a kedves hallgatónk, akinek 810-esre végződik az SMS az száma. Az menjen a nyomdára. Nem, ő megy a fekete listára. Igen? Aha. De még előtte hadd olvassam el, hogy mit írt. Csak a szokásos, jó van. Na, 3:47 múlt 3 percet. Nézzük meg akkor ki a játékosunk, jó? A nagy Bailando vita után. A nagy Bailando csata. A nagy Bailando csata, tehát kihez tartozik a Bailando című dal? Itt van már is a hét első játékos. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, szia! Hogy hívnak? Még nem vagyok a falon fönt, aztán nem látlak. Ancsinak hívnak. Ancsi, honnan hívtál minket? Hello! Pilisvörösvárról. Vörösvárról, ott szólunk? Alkalmazáson keresztül. Applikáció keresztül hallgat bennünket. Igen. Nagyon jó. És mit csinálsz? Sikerült. Dolgozom? Mit dolgozom? Konyhán vagyok, konyhalány. Konyhalány, de te előkészíted a szakács keze alá, dolgozol tulajdonképpen? Igen. Uh-huh. Takarítás meg egyéb dolgok. Tehát ilyen mindenesként. Igen. Mindenesként dolgozol. És már bent? Már bent, és egy kicsit kiszabadultam. És ott is laksz Vörösváron? Igen. Hát nem kell sokat menni, az jó. És ilyen reggeli 4 órás 20 perces séta. Az klassz. Hányra kell beérned? 6-tól vagyok olyan, fél 3-2 körülbelül, akkor végzek játlagba. Hát az igen, az egy 8 órácska, 8-8 és fél órácska. Várj meg! Ez János volt. Igen. Ott van. Jani, ott van 2 körpül is Vörösváron. Figyelj nekem, most így a cukiságmérőm egy 9-es mutat azért. Bejelzett? Egy hangra. Igen. Köszönöm. Jól van, figyelj, Ancsi, ez a kávécső, vagy én fogom. Nagyon jó, hazám, na, hogy megijem a kávédet. Ancsikám, kivel játszanám? Ferivel szeretném. Ferivel, indítsuk is akkor a dolgot. Jó, János visszaszámol, és akkor egymásnak estek. Jó vagy a játékban? Igyekszem. Igyekszel, jól van. Na, János? 3, 2, 1, fire! Nálatok is kétféle mosogató van? A konyhán. Van egy fekete mosogató, meg van mondtad, előre. Köszönöm szépen. Ó, de fekete nagyon ravasz mosogató. Ez a Feri. Fekete mosogató. Bizony. De szépen becsapdáztad. Ne haragudj. Ne haragudj, életem. Tényleg. Igen, mindenki az igen nemre megy rá. Mindenki az igen nemre megy rá. És most átértünk a fekete-fehérre. Hát, Ancsi, ez egyfajta rekord, egyfajta negatív rekord. Igen, nem baj. Gyors voltál. Ez is kell egyébként, igen. Igen. Jól van, legközelebb, ha lesz ilyen. Hmm. Jó? Jól van. Na, legyél azért elkésőre. Na, most azért visszaestél egy ötösre. Visszaestél, így tetszene. Hogy te se lennél vidám. Jól van, beszélünk. Ciao, köszönjük. Köszönjük. Hello, szia, ciao, ciao. Ennyi, gyerekek, megkezdjük a hetőket, ennyi. Na, most oda kell pirítani, mert ezt kell szemtelenedni egyébként. Szóval egy kicsit átvették a vezetést. Már azt hitték, hogy már két nyert hét után már övék az év, úgyhogy rendezik el az erőviszonyokat szerintem. Ezen a héten ezt rendbe tesszük, és akkor hozzuk 2-2-re. Jó van, na, mi a helyzet az utakon? Írjátok, drága hallgatók, meg nekünk. Jó, a MÁV-val, a vasúttal, a közlekedéssel, a busszal, autóval, bármivel jártak, rogánik, helikopterrel, mindegy, csak írjátok meg. Bárcsak jelenek. Igen. Ceciliáig írják meg, milyen a légiközlekedés. Nekem mindegy, mivel mentek, csak küldjetek közlekedést. Jó, hogy tudjuk, hogy mi a helyzet az utakon. Na, akkor BKK rögtön. Bocsánat, azt mondja, hogy a ráckevei hív helyett Tököl és Szigetcsép között pótlóbusz közlekedik sajnos baleset miatt. Oh. Nem jó hír. Ez a hétvégi autó összekarcolós csávó megvan. Igen, de aztán elcsipelt. Nem voltam nagyon net közelben, úgyhogy nem tudom, hogy mi történt. Mi volt ez? A belvárosban, azt hiszem szombat vagy péntek este 80 autót, 76 darab autót fogta a csávó valamivel, és így végighúzta. De mi fáj a lelkemnek? Mi van? Hogy mivel? Miért kell ez a szerelmi csalódás? Itt az, hogy annyiféle levezetője van. 80 ennek. Autót? 76 darab autót, de ilyen... Elemenként azt megszámolod, hogy annak mennyi a fényezése, tehát egy elem, mire leszeded, fényezed, lefested, visszarakod. A 80 autónál azért az már egy tetemes összegre rúg. Elkapták, azt hiszem már 10 perccel az eset után, hogy ott elkezdte valaki, gondolom, hívták a rendőrt, hogy itt van egy hülye és végigkarcolja a kocsikat. Kiderült, hogy beszámítható, vagy bolond, vagy nem bolond? Nem tudom ennyire a részleteket, vagy hogy nagyon részek volt. Vicces, nem találta ezt? De hogy igen, hogy ebben mi a kihívás, hogy egyébként hajnali 2-kor, amikor a belvárosban már csöndesedik az idő, akkor te végigmész egy kulcsa, meghúzod az összes kocsit. Igen, ez egy kegyetlen dolog, és hát nem tudsz el nagyon mit csinálni, tehát az ott marad. Az csak az, hogy leszedett, fényezed és visszarakod. Szóval az könyörtelem. És ment egy ilyen görkorival, gördeszkával, vagy csak úgy szépen kulcsal elsétált 80 autóval? Igen, ment hazafelé, úgy gondolt, úgy hogy nyomot egy kicsit, persze. Miért nincs ott ilyenkor soha valaki, én ezt úgy szeretném. Én nem vagyok így a megtorlás, meg a bosszú hívet. Ez amikor a 70. autót húzod le, és te azért megdolgoztál, és ott vagy, és tönkre teszi, hogy az autódat, mert neki rossz napja volt, vagy kirúgták, vagy részeg, vagy jó fej, vagy vagány, hogy szóval miért nem veri hát valaki igen, egyszer. Ő azt hiszi, hogy ő jó fej, meg vagány, de hogy ebben vagy semmi ha bármi baja van, tudod, hogy pont akkor lennél ott, amikor úgy megérkezik egy ilyen villás kulcssal az autódhoz, nem? És te mit csinálsz? És hogy igen, tudod, igen, mit csinálsz? Hogy valaki is vágná nagyon szájon, pedig én ennek nem vagyok híve. Meg is, el is ítélnének valószínűleg, tehát hogy szinte biztos vagyok benne. Most nem vagyok tisztább az idevágó jogi passzussal, de hogy téged messzelnének el, az egészen biztos, hogy rohadjon meg. Igen, és egyébként kiengedik, szóval, hogy ez garázdasság, bent tartják, nem tudom, 48 szerek, de nem tudnak vele mit csinálni. Ez nyilván nem megy előzetesbe, tehát ő ma már szabadlábon van. Simán, semmi. Fölveszik az adatait. Tetemes anyagi kár. Hát most gondold, elemenként mit tudom én, egy 50-es, 30. Jó, nem, ha 50-es nincs, leszedett, fényezett, 20, 30 ezer. Hát azért kinek az oldalt végig 20, az pont 4 elem. Ja, és hát igen, akkor első... Két ajtó első. Azért kemény. Azért már 100-as is. Annyira utálom az ilyen öncélú pusztítást, tudod. Tök céltalan. Kimegy, összetöri a telefonját, mert neki rossz napja van, oké, de még egy 80 autót összehúzol, és megy le valaki, és azt látja, hogy 4 elemet, és tök igaz, nekem is húzták meg autómat. Én legalább tudtam, hogy miért. Ja, igen. Mondom, oké, ez az elmúlt 20 évén, értem. Jó, hát. Értem, tesó, hogy évi kettős vagy, vagy mit tudom én. Nem kedves. Volt, amit elapoltál az óra elől. Mondtam, hogy Bence, értem én. Értem én, hogy dühös vagy, de a családi autót ne húzd meg. Ráadásul szponzorautót, ne legyél már. Ne legyél már ilyen kegyetlen. Tehát ott van oka, de amikor nem tudod, csak lemész, és valami barom meghúzza, hát ez... Szörnyen igazságtalan egyébként. M3-os autópálya 60-tól Budapest felé gyakorlatilag áll. Itt ülök a buszon, és lépésben haladunk, Kitti. Drága vagy, hogy elküldted. Őrsvezér tére szakadó hóesés, forgalom közepes, kerepesi jó járható, szép napot nektek. Mazsi, nem néztél be valamit? Szakadó hóesés? Nem lehet, hogy csak a fákról fújja a valamit? Vagy hol leanyó, persze. Igen, valaki... hol leanyó, kirázta a párnáját? Szakadó hóesés? Itt is esik? Uh-huh. Nem van borulva egyébként. Azt mondja, hogy Rostás Szabikától hallgassátok meg a Paradicsom című számot, hát azt most szerintem nem fogjuk. Zuglóban a mexikói útnál, Rákospataknál rossz a kereszteződésben a lámpa, jó lenne, ha valaki megjavítaná, hogy elkerüljük a koccanást. Laci 14 küldte lesz nekünk, köszönjük szépen. 5 perc, 7 óra, várunk friss közlekedés híreket, Bányász Árpi jön nálunk a hírekkel, nálatok nyilván az illetékes, aztán jövünk vissza hírek után. Az 50 legjobb. Igazi mai sláger, csak a Rádió Egyen minden szombaton délután 3-tól 5-ig. Rádió Egy Top 50. A világ legjobb előadói. Hey, this is Justin Timberlake on the radio. Ha lemaradtál a szombat délutáni listáról, kapd el az ismétlést. Vasárnap déltől 2-ig Rádió Egy Top 50. A legfrissebb popzenei hírek, sztárpletykák, Európa és Amerika legmenőbb zenéi egy listán. Minden héten a legfrissebb slágerekkel Rádió Egy Top 50. Szombaton 3-tól és vasárnap déltől csak a Rádió Egyen. Here we go! Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 10 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk minden reggeli show hallgatónak, gyerekek, hétfő van. Hát ez igen, ez nem egy könnyű nap, viszont az vigasztaljon mindenkit, hogy már szépen lassan telnek a hetek, és vége ennek a nagyon hosszú, soha el nem múló januárnak, amikor is már kiürül a dopamin, az endorfin, a karácsony, a beigli, és egy ilyen nagyon hosszú, nagyon sötét hónap ez. De most már jön a február, az már közelebb van a tavaszhoz. Rövid hónap. Rövid hónap ráadásul, és tényleg azután már azért fordulunk bele a nyárba. Fél év és újra rövidülnek az éjszakák, úgyhogy minden pillanatot ki kell használni. Akkor leseveszem a fényfűzéreket, egy kis időre már minek. Hétvégén leszettük a fát, képzeljétek el. Leszettétek? Bevégeztette. Illetve nem ilyen, hát a Viki. Viki volt a szorgosabb, én csak cipeltem meg, hoztam, vittem mindent. Hát már szánalmasan is. Hát már rosszul nézett ki, de kihúzta, azért megszolgálta egy hónapig, de hétvégén úgy döntöttünk, hogy elég volt. Kivittétek a domból alól a félig feldíszítve, ahogy szoktátok? Minden évben új díszeket veszünk, úgyhogy rajta hagyjuk a díszeket. A talpat is. A GPS koordinátákat ad már meg jövőre, az nem lenne rossz, ha váltanánk. Szerintem, ha jól megnézed, mi két trüffeles szaloncukor is van rajta valahol. Mert nem tudtuk forgatni, tehát hátul sosem esszük le a szaloncukrot, úgyhogy ha még sietsz, akkor még marad rajta. Egy karamellás csoki is, meg egy trüffeles szaloncukor még árválkodik rajta, úgyhogy meg tudod nézni. Ott van a ház előtt, megmondom. Hát voltál nálam a sátrasztál ott, úgyhogy. Igen. Még hát ott egy csúszdíszt még le tudsz kapni, és akkor megvagy. Nálatok még állt, vagy már korábban? Nálunk még nem vitt el a Jézuska. Még nem vitt el? Még nem. Jézus várja. Olyan szépen áll. Műfa? Micsoda? Mert egy év után, vagy egy hónap után az már megvan rogyva, de nem áll szépen. Kicsit így lefelé vannak már az ágai, de még tartja magát. Műpa. Műpa. Az egész más. Szeretjük, én megszerettem. Olyan szép. Nagyon jó hangulata van. Én mondom, hogy fényfüzérekkel vagyok, így tökre, én nem akarom leszedni, mert annyira jó hangulata hát van. Hát ez nem kell, hát tedd át a lakásba, tedd föl, tedd be az ablakba, hát az nem fafüggő, hát attól a fát leszedheted, a fényfüzér az elfér egy csomó másra. Ez olyan a lakásba karácsonyi díszítés, vagy világítás. Hát azt hiszem, nagyon ronda színeset teszed, az igen, de vannak ezek a nagyon pici, nagyon hosszú, ilyen kis fehéren égők, azok tök helyesek úgyis az ablakba, sőt csinálják, hogy berakják egy üvegbe, ilyen potpurit tesznek bele, tudod, ilyen kis az mindenféle jó. Üvegbe az belerakod a fényfüzért, egy ilyen befűtés üveg, egy csatos befűtés üvegbe, és becsukod és berakod az ablakba. Csak az a baj, hogy az egyik haveromtól kaptam, aki a díszkivilágításért is felel az Andrássy úton, és viszonylag hosszú, tehát, hogy majd egy pár 5 literes befűtés üveg még kéne hozzá. Várj, vissza kell adni nyárra visszaadod? Egyébként simál. Még nem fontos, hogy a berakod befűtés üvegbe, te vedd ki belőle a Kovi-ubit. Tehát nem ismerlek, tudom, hogy újra beletudkolom. Nem Kovi-ubi elé rakom, hanem cékla elé, mert sokkal szebb. Sokkal szebben világít. A pirosat megvilágít. A cékla az ő potpuria. A cékla mindig nagyon szépen elég, amikor belerakod ebbe a kis üvegecskébe. Azt mondja, hogy gyorsan egy-két SMS. Azt nézem, Balázs, annyira promoszon a tenisz döntőt, hogy megnéztem sok év után, és tetszett, bár Nadalnak szurkoltam, Zsola küldte nekünk. Régi M5-ösön is szakad a hó, és a fiúmen is esett, higgyétek el, Andi küldte nekünk. A Bagi felhajtó után baleset van az M3-ason Pest felé, Laci, köszi, hogy elküldted, valamint Újpest irányából az Árpád híd irányában nagyon lassú haladás a Váci úton, mert a Danubius ház magasságában baleset van. Danubius ház, emlékeztek? Bizony. A székhelyünk a Dunaplázával szemben. Múlt héten voltam ott, mert ott van a bank az aljában, mindig morzsolok egy könycsepet. Én tegnap jártam arra, mert a gyerek szülinapi bulim volt a plázában, és ott megnéztem én is. Patika van a helyünkön, meg valami más. Dohánybolt, patika, cukrászda, pékség. Megy az élet tovább. Beszántották a Danubius rádió. Azt szerettem azt a helyszínt, amennyire utáltam a klasszba bejárni, nem a rádió miatt, hanem a helyszín miatt. Gyűlöltem, az a hely volt. Üdös volt, nem a rádióról van szó, csak magán helyszínről, tehát maga volt a pusztulat, a Dan az annyira jó volt. Az marha nagy üveg előtt. Az klassz, az egy klassz hely volt. Kultúrát volt, igen. Utolsó még, hogy hol van a baleset pontosan az M3-oson, sokan kérdeztétek, a 35-ös kilométernél baleset felé, a szódnál, aki teheti, menjen le, mert hogy tényleg áll az M3-os a baleset miatt. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Kórház? Kórház? Hogy a Fanádi február 8-án érkezik meg Franciaországba. Tegnap olvastam pont a blogját. 8-a. Minden este egy levezetésnek elolvasom, hogy mi a helyzet a tengeren. 8-ára be tudták lőni? Igen. Hát ő volt az, aki meghatározta így az időjárási viszonyok, az aktuális időjárási viszonyok alapján. Az érkezésnek az időpontját 8-a. És úgy 8, hogy nem is nagyon veszélyezteti senki. Úgyhogy ha nem nincs valami komoly technikai zűr, vagy nem nézi el hirtelen, és indul el újra Amerika irányába, akkor tulajdonképpen nagyon szépen zökkenőmentes. Az gyönyörű történet. Igen. Aki 500 kilométert tekert az ellenkező remények, hogy szóltak neki, hogy nem arra. Nem arra, öcsi. Nem arra, cseng. Igen, ez egy érdekes történet. Jó, és akkor ott, ha tudunk, akkor csinálunk majd egy gyors riportot a helyszínen vele, valakivel a kezébe nyomatunk egy telefont, de ha nem, akkor ha megjött, akkor mindenféleképpen hívjuk. Mindenképpen. Én eddig is tiszteltem, de mióta minden nap olvasom a blogját, és rájöttem, hogy miről is szól ez, kicsit más elképzelésem volt, azóta, hát ez félelmetes. Egy hős a szememben. Mesélni van miről. Van, persze, hát felfoghatatlan. Sportember. Most a blogjának, hogyha olvastad, akkor te is emlékszel rá nyilván, hogy a repülőhalas momentum, azt szerintem az tök jó volt. Ugye azt mondta, hogy ugye belekerül beledett ilyen repülőhal rajba, és azt mondta, az egész olyan volt, mintha lőtték volna a hajót folyamatosan. És utána vagy volt vergődés, vagy nem, attól függ, hogy milyen sebességgel csapottak be a repülőhalak. És ha volt vergődés, volt vacsora. Hát azt mondja, hogy nem fogyasztott el őket, de hogy mindig le kellett menni, vagy föl kellett menni, és aztán így lerugdosni őket a fedélzetről a szegényeket. Csak ott berepülnek, csak kicsit vergődnek, aztán vagy visszaugrik, vagy nem ugrik vissza. És azt mondja, hogy egyébként nem veszélytelen, tehát olyankor a fedélzeten tartózkodni, amikor így jönnek a repülőhalak, egyáltalán nem veszélytelen, hogy olyan 70 dekás halacskot, vagy egy fejjel előre mondjuk a halántékodat találja el, azért az nem olyan kellemes. Akkor fedezékben vonulsz? Aha, igen. Megvárja, amíg elbólik le. Igen, ez baseball ütővel. Olyan! Hey, Nesmith haza! Egy uli! Tök menő lehet szerintem így találkozni a természettel. Na, mindesetre tényleg meghívjuk, szeretnénk. Hát ez óriási dolog így. 60 pluszos kategóriában ezt így megcsinálni 3 hónapon keresztül, hát ez komolyan mondom. Most megkérdezték, hogy mire vágyik a legjobban, tehát hogy mi hiányzik neki a legjobban, most így vitorlázás közben. És azt mondta, hogy persze első természetesen, igen, pufilek. Elfogyott a pufilek. Csak az adhat mindent legyőző bátorságot, és soha el nem úló akaratot. Család meg a barátok, és ugye második helyen a kocogás. Azt mondja, hogy annyira elege van már abból, hogy a pár négyzetméteren él, lakik, és azt mondja, hogy annyira hiányzik neki, hogy kimiessen a plázsra, és hogy futhasson egy kicsit, hogy azt mondja, hogy nem is a kaja, vagy ilyesmi, azzal nem foglalkozik. Szóval, hogy család, barátok, hát azért pedig, hogy emberek társasága. 3 hónapon át ezt a zacskós izét enni. És van valaki, aki az utolsó helyen van, most fordult át a Hornfokon, annak meg lehet, hogy elfogy a kajája. Igen, aki ráadásul vega. Vega, elfogy a kajája, és mondta, hogy hát akkor azt lehet, hogy nincs más, csak a horgászat. És akkor visszafagyolódik a halra, mert hogy ugye hát nem számított el, hogy ennyire lassú lesz, elromlott valami, vagy nem tudom, utolsó helyen van, és imádkozik, hogy ne fogjon el a kis előre csomagolt, nem tudom, sós meg a chips, meg mit tudom én mi, és mondta, hogy akkor viszont pecázni fog. És megvan, hogy indulsz a vendéglóban, és szélcsendes időben belógatod a botot, és kénytelen vagy, hát nem tud mit csinálni, mert nem akar kikötni, mert akkor ugye véget ér a verseny. És a Nándi azzal vigasztalta, egyébként ez konkrétan így történt, megírta neki, nem biztos, hogy nevet tehát rajta az illető, hogy van elég hínár. Azt hittem azért, hogy bedobálok néhány kekszet szesfelől. Pont most keveredett egyébként Hínár mezőben. Tehát most van a Nándi, és ott mondta, hogy hát ez valami embertelen. Nem tudom hány fokba, milyen szögbe dönti, és miről szedi le, mert nem érted, amit ő ír, csak gyönyörködve olvasol. De mondta, hogy nem érti, hogy kitalálta ki, és hogy miért nem rohad meg az összes Hínár. Konkrétan ráül a hajóra, és elakad benne a hajó. Pont tegnap olvastam, hogy ha ez van túl. Nem az első két helyezetnek te keredett rá hajó. De az meg a másik. Az meg a másik, igen, hogy nem volt szerencsé. Na, hallottátok, ami egykori főnökünkkel mi történt? Melyikkel? Hát a sok közül. Ennek már annyi főnökünk volt, igen, hogy tele vagyunk. Mire helyen van egy? A legjobbal, a legnagyobbal. Az egykori klasszos főnökünkkel. Ja. Hogy Csizár Jenő főkonzul lesz, gyerekek! Na, végesség! Jenő! Hozzám ez nagyon ért. Ahogy mi örülünk, és ahogy mi biztatunk valakit, az úgy nem biztat senki. Na, szóval hát állítólag a diplomaták is megdöbbentek, mi is, de ennek ellenére foglalkozunk vele, nem zárkózunk el az ügytől. Csizár Jenő diplomata lesz. Állítólag, ugye, hát milánói diplomata. Én nem értem, mi baj van vele egyébként. Tehát mit csinál? Főkonzul. Ugye? De hogy egy főkonzul mit csinál? Hát, hogy nyilván egy csomó kapcsolatot kell építeni, elmenni, beszélgetni. Miben a legjobb a Jenő, gyerekek? Miben? A Dumában. Emlékeztek. Micsoda nagyívű értekezleteket tartott nekünk. Igen. Hát, hogy fölhúzta ezt a reggeli műsort is? Uh-huh. Most hát, valamit javjába gyorsan, hogy értsük a dolgot. Tehát, hogy sokat kell dumálni. Olaszul beszél, ugye élt kint. Sokáig. Azt nem tudjuk, hogy beszél-e, csak azt tudjuk, hogy élt ki. Nyomja, én azt. És főkonzulsági probléma tartalom hiánya? Hát kell oda most van ilyen, hogy főkonzul képzés? Van hogy ne. Hát van. Van ilyen egyetemi diplom, hogy főkonzul? Nem, nincs, de képzés van, tehát aki főkonzul lesz, az hosszú, akár fél évig, egy évig, két évig is készül erre. Tökéletesíti a nyelvtudását, megnézi, hogy mit kell csinálni, hogy hát ez a komoly diplomatákat azért képzik meg, hát képezik hosszú ideig, mielőtt valaki főkonzul lesz. Az megvan. Ők éltek Olaszországban. Hát, ez kérdés egyébként, ha otthon volt és paradicsom, most ezt csináltam, míg a felesége játszott, akkor nincs meg. Na jó, hát. Sí. Pomodoro. Alá, Jenő. Való világ. Apukám, világa. Sí. Szóval nem tudom, hogy egy Jenő, de titelezzük, hogy jól beszél. Mindenesetre sokan meglepődtek azért ezen a kinevezésen. Csak csinált egy főkonzul gyors talpalót most, amikor, mit tudom, nem. Most ez elvesztettük a fonalat vele kapcsolatban. Lehet, hogy valahol letolt egy ilyen. Lehet, hogy nem is volt bejárós. Ilyen hétvégés ott levelező tagozaton elvégezte, nem? Simán lehet. Az elmúlt két évet ezzel foglalkozik. Ugye azért kicsit háborog így a világ, akik ezzel foglalkoznak, mert ahhoz, hogy te főkonzul legyél, mintegy 30 évet el kell tölteni. Hát, hogy valami kis külügyi tevékenységet azért nem árt, ha végez. Különböző pozíciókban, és akkor szépen lassan fölmész idáig. Hát ő ezt gyorsan hozta. Ebből látszik, hogy tehetséges. Tehát biztos lesznek ott kint olyanok, akik nem ma kezdték, majd ők segítenek neki. Melyik gombot nyomja? Már mihez? Kell gombot nyomni. Mihez kell gombot? A liftnél? Nem, ha le akar menni a -2-re, hogy engedj be őket. Főkonzul úr. Csak segítenek majd neki. De ilyen alapalom, akkor bárkiből lehet bármi. Nem? Hát akkor nézzük meg, hogy mi milyen országban lehetnénk, vagy milyen főkonzulátusi posztot tudnánk elvállalni, vagy hova lehetne bennünket kinevezni. Hát találunk magunknak is helyet. Hát ilyen alapon bárki szóba jöhet. Volt ő tanácsadó is egy csomó helyen, és hát biztos adott jó tanácsokat is. Én nem emlékszem rá. Mert elment a füled mellett. Azért. Ja, biztos. Igen. Na, tessék, ti milyen konzuli pozíciót tudnátok elvállalni? Vagy ti milyen érdekeltségetek, vagy tapasztalatotok van? Bármilyen ország, bármilyen... Én méreteimből kifolyólag bármelyik mini államban lehetnék. Tényleg? Te lehetnél egy San Marino-i főkonzul. Hogy kérdezzük meg, János? Várom, hogy átvegyem a Liechtensteinnak. Hogy kérdezzük meg, hogy lettél karrierdiplomata? Hogy jutott el ideig mini államnak? Mini főkonzul. Igen. Egy vatikáni, egy San Marinoi, egy San Marinoiak. Nem is kellene hozzá valami nagy rezidencia. Érted? Lehetne egy kis konténeriroda is akár. Tök jó, tehát hogy olcsón megúszol veled a főkonzulságot. Nem olyan rossz az. Jó. Érted? Vagy jó Andóra. A diplomáciai tapasztalat egyébként mire kell? Hát ki tudsz magyarázni bármit, nem? Dumálni tudsz, beszélni tudsz velük. Meg kell oldanod. Hát jó szervezőkészség kell hozzá, beszéljél, ismerjél ott mindenkit, hát építsd a magyar gazdasági kapcsolatokat, a külkapcsolatokat, a magyar-olasz viszony. Én azt olvastam, hogy ott képviselni kell a magyar állampolgárokat, akik éppen akkor, mit tudom én, Milánóban vannak, Olaszország, stb. Tehát a magyarokkal nem olaszul kezdesz el beszélgetni, hanem magyarul. Akkor meg mi a akkor probléma? Akkor meg az se kell. És hogyha jön egy olasz hozzá, hogy neki problémája van a magyarokkal. Ott van a régi kollégát. Majd ő beszél. Ferit hova tudnánk eltenni? Vagy felhívod a feleségedet. És adod. Vagy én vagyok az. Én vagyok! Mihá! Fordítsd el, mert szót sem. Ferit hova tudnánk? Én Magyarországon tudom kezdeni, és onnantól ugrani, tehát hogy van egyrészt egy csomó olyan település, ahol én mondjuk polgármesternek jó lennék. Ott van Rákóczi falva. Rákóczi új falva, ugye ezek két külön dolog. Hát én onnan tudnék nem indulni. Egy Milánó, nem egy Milánó, de el tudom képzelni. Utána tudok kimenni. Mondjuk ahova ugye olasz konzulunk van, oda most már nem kell menni, pedig azt mondjuk én is nagyon-nagyon szeretem, de mondjuk egy ilyen horvátországi főkonzuli pozíció, egy split kettő. Érted? Jó, hát ott hogyha kiütötted van a nyerekbe a Trütko. Trütko Washingtonban van. Azt se tudom megcsinálni. Jó, de akkor indokold meg, hogy miért? Tehát, hogy oké, hogy Horvátország, de hogy kell egy kötődés. Tehát most mert már sokszor voltam ott. Hát neki sincs erősebb. Van ott a split klímád. Igen. Na, én ilyenre gondolok, hogy hallgatói megírhatják, hogy melyik országban egy kicsit engedjék szabadjára a fantáziájukat. Nem annyira nyakatakert a dolog, csak rá kell fűzni, hogy milyen országban tudnátok ti főkonzulátusi nem tudom, címet, posztot, rangot elvállalni. Tehát, ha van egy split klímád, és te szereted a split klímádat, és jó vagy, akkor ott a helyet Horvátországban. Ennyi, tehát a motivációs levélbe tessék beírni. Jani, San Marino, mini állam. Mini állam, mini konzul. Mini állam, mini konzul. Mini emberek, mini autók. Szerintek van a split klímája, tehát irány Horvátország. Múltkor megittem egy palac spanyol vörösbort. Mehetek? Nagyon na várjál, most már Spanyolországba is akarsz menni? Hát egy több, én több rétű vagyok. Neked van egy sonka szeletelőd, akkor így már meg tudom érteni, hogy kerülnél te Spanyolországba. Egy jó sonka szeletelő. Mi lenne velem? Engem nem tudom, magamat is el akarom valahol helyezni. Van valami olyan ország, ahol a tenisz különösen fontos. Hát a sok helyen van, igen. Hát a tenisz azért az a legtöbb. Nagyon nagy, hát mint egy nemzeti sport. Az vagy, hogy hát Wimbledonban külön magyar külképviselet szerintem nem nagyon van. Nincsen. Hát a Londonban nyilván van, de ugye az Wimbledon az egy városrész tulajdonképpen, lehet így mondani. Ott nagyon nincsen. Nincsen. Nem, hogy már itt maradjak, hát engem is helyezzünk el. Tessék? Mi semmi. Van kedv? Akkor hagyjuk a francot. Egész nap, már valami jó napsütött a helyen lennéted. Közel legyen, haza tudjak jönni, napsütés legyen, és a napsütéses órák száma sok legyen. Legyenek napbarnítottak a nők, legyen jó az idő, meg legyen jó a kaja. Ennyi, én nem akarok nagyon más. De nincs, ne valamilyen nagyon messzi helyre tegyetek el engem. Itt Európában én jó vagyok. De ilyen alapon egy split klímád van, és Horvátország vár, egy nagyon kell gondolkodnom, hogy nekem mi lenne a jó. De egyébként mint Spanyolországban is el tudlak képzelni. Te hoznád ezt a mediterrán. Olli, hoznád ezt a mediterrán dolgot. Mit csinál pontosan egyébként egy főkonzul, mondjatok meg nekem, mi a feladat? Hát ez az. Hát partiról partira jár. Megmutatja magát. Igen, érted, mutogatni ott, kell magát. Ott áldogálok a fogadásokkal, mindenki kérdezik, hogy jöjjön meg ki a fasz. És akkor mondja, hogy az új magyar konzul. Eugene Csiszár. Igen, egy Baradlai, persze. Eugén, nem. És elcserélik majd Jenőt. Igen. A Baradlai, Eugén, ezért megúszta majd a történetet. Nem, hát egyébként sokféle van. Tehát a bajba jutott magyarok támogatásán kívül azért egy csomó feladata van még a főkonzulnak. A segítségnyújtás, a kapcsolatépítés, gazdasági szálak erősítése. Tehát azért lesz dolga. Scusi, Csiszáre, Csiszár, Csiszár, no Csiszár, Csiszár. Na, drága hallgatók, tessék magatokat ebből a helyzetbe képzelni, vagy elképzelni, és írjátok meg, hogy ti miért lennétek jók. De ha van bármiféle kötődés, tehát mit isteni milánóit csináltok, akkor ki lehet pöckönni, legyen, hogy tudtok menni Milánomba. Tehát bármilyen országhoz van, bármilyen kötődésetek, akkor írjátok meg nekünk, hogy milyen főkonzuli posztba tudnátok elképzelni saját magatokat. Mi az ideológia? Miért oda? Jó? Írjatok nekünk SMS-eket, hogy ki hova tenni saját magát. Hova mész, tényleg. Nehogy hát ez meg. Nagyon fáj, hogy nincs semmi. Igen, hogy te itthon ülsz, majd itt ülsz egyedül, hát, meg a világ különböző. Te San Marinóba, vagy a Vatikánba, vagy nem tudom, Andorába, vagy nem tudom, hol valami ízébe. Te már így szeled a sonkát, és ollézol, és bikaviadalokra jársz, és nem tudom, én meg itthon rohadok. Hát Tájföld. De mi alapján? Hát ott a helyismeret alapján. Nem szereti a Thai boxot? Nem. Szeretem a puszit. Igen. Igen, nagyon de érzelmes vagyok, mindenkivel puszilkodom. Nagyon, nagyon szeretem a pucit. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó, hogy hogyan és miért tudnátok magatokat az adott országba elképzelni, ha már főkonzulok lehetnétek. 2 perc, pontosan 7:30, van egy friss közlekedés hírünk, sokan kérdezitek az M3-as. Hát igen, az ott, ott a Bagi lehajtó előtt egy picit behalt. Pest felé van a baleset, úgyhogy ha tudtok, akkor kerüljetek. Jó, mindenféleképpen, mert állítólag arra áll az M3-as. Aztán kaptunk olyan hírt is, hogy minden jó és lehet haladni, de többen írják, hogy baleset van. Zuglóban tényleg esik a hó, higgyetek a hallgatóknak, mert hogy valóban szakad a hó, és az Árpád-hídon Pest irányába egy picit lassabb a haladás. Köszönjük szépen. 7:58, jövünk vissza mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz, 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ködös, smogos hétfő reggel, a soha el nem múló, véget nem érő januárral. De van remény, már a február egy kicsit azzal kecsegtett bennünket, hogy talán idén is lesz tavasz, úgyhogy hát bízunk benne. Most már csak 2 nap, és vége. A legundokabb hónapnak szerintem, amikor minden üles, kilátástalan, hosszú és reménytelen. Ez a január, kivéve ha elmegy az ember síelni esetleg. Ez egy ilyen baromi hosszú. Vagy kinevezik milánói főkonzulnak, így van, hiszen szereti a gnocsit. Igen, és a tagliatellét. És a tagliatellét. És a fusillit. Igen. Egy fusillit és egy tagliatellét a családomnak, és te azért mindenkit, én vagyok a főkonzul. Na, rend lesz, és fegyelem, kussoljatok azt, hogy megyek kosárlabdát nézni. Nem, mi ismerjük Jenőt egyébként, azért humorizálunk vele, mert hosszú ideig mi együtt dolgoztunk, és a főnökünk volt. Uh-huh. És hát elképedve olvastuk, de reméljük, hogy beváltja hozzáfűzött reményeket, és remek. Nem mindig stílszerű egyébként, hogy olasz desszert jut az eszembe, a profi terror. Én is ezt éreztem az értekezleteken mindig Jenőnél, hogy Jenő, ez a terror, ez profi terror. Amit te nyomsz, az profi terror. A többiekkel nézni, mert mi nem hagytuk magunkat elnyomni. Na, de hallgatóink egyébként zseniálisak, és ezért imádunk benneteket, és ezért szeretjük azt, hogy velünk együtt tudtok gondolkodni, és együtt lélegeztek a műsorral, és tényleg együtt szuszogtok velünk. Ez baromi jó, mert ugye felvetettük, hogy ki miért lehetne melyik országban főkonzul. És pontosan az ilyen típusú SMS-ekre, az ilyen típusú agytekervény működésre voltunk kíváncsiak, hogy ki miért érdemelne meg bizonyos főkonzuli címet, és a szenzációs SMS-ek jönnek. Azt írja valaki, én kurd főkonzulja szeretnék lenni. Nem kell azt gondolom megmondani, hogy miért. Tanganyikában főkonzul lennék, bemutathatnám a kopasz segeket. Tanga, nyíka, írja nekünk valaki. Vagy a gondolod, van egy eladó libám, azzal már mehetsz Libanonba konzulnak. Köszönjük szépen. A 3. kerületben dolgoztam, és mindig áhítattal haladtam el a Montevideo utca mellett. Annyira jól sikerült bevonzanom ezt a Montevideót, hogy teljesen véletlenül, de összejöttem egy urugvái sráccal, aki később a vőlegényem lett. Többször jártam Urugvájban, rengeteg barátom van ott, imádom az országot, szóval tuti főkonzul lenne belőlem Urugvájban a Montevideo utca miatt. Szép napot nektek, Marian. Na, hát többször jártál Urugvájban, urugvái barátod van. Igazából már vagy ott, ahol a Jenő, nem? Tehát ez innentől kezdve már valójában egyenes az út. Én csecsenföldet tudnám magamnak elképzelni, szeretem a csecseket. Kiváló választás. Roland írta nekünk Németországból. Spanyolországban tudnék konzul lenni, hiszen tudok akkora briós tekerni, akár egy bika, és ha megfizetik, még a helyére is beállok. Big guy küldtenek. Nálam katatónabb módon senki nem néz Milán és Inter meccseket, mert Juve Drucker vagyok. Én főkonzulnak azt gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott tudnék lenni a főkonzulátusi időre a derbi idején. Ha elintézitek, hogy Jenő helyére kerüljek, ígérem, Zsült is elviszem magammal, mert ő kifejezetten nem szereti a focit. Így bajtutira nem okozunk. Gábor küldte nekünk. Szeretem az olasz rizlinget, így ott vagyok Olaszországban. Attila küldte nekünk Győrből. Reggelire görög joghurtot ettem. Van még kérdés? Hát szellemes SMS-ek ennek. Amsterdam főkonzulja lehetnék. Mindig megállok a piros lámpánál. Aha. Jó, de jó. Na hát ilyenekre gondoltunk. Erre gondoltunk, drága hallgatók, hogy ki miért érdemelné meg, és melyik város főkonzuli címét. Pontosan ilyenekre gondoltunk. Tessék megállni a piros lámpánál. Egyébként ez egy jogkövető magatartás. A te helyed valóban Amsterdam. Érdekes, a piros lámpás negyed. Balinak egyszerű a konzuli helye, Bali. Az istenek országa. Voltam egyébként tényleg gyönyörű. Japán, mindig japán autóm volt, imádom a sushit. És itt eltűnt sajnos az SMS második fele. Azt mondja, hogy drágáim, én már kaptam Santoriniről képeslapot, ezért tipistopi Görögország. A sziesta jól menne, a lustaságot meg lehet tanulni, úgyhogy egész egyszer jól lennék benne, Ani küldte nekünk. Svájcban lennék jó konzul, van svájci sapkám, svájci biskám, svájci órám, svájci csokim. Több mint elég. A feleségem régi pasiának a csaja Svájcban dolgozik, tehát bőven van kötődés. Még svájci bicskát neked is van, te szereted ezt a kis eredeti bicskákat, nem gyűjtögeted. Egy egységgel két lovat nem ülhetek meg. Igen, te mész a törp államokba. Mini államokba. Azt mondja, hogy van két kanári madaram. Lehet-e konzul a Kanári-szigeteken, kérdezi D. A kötődés simán. Megvan, simán. Mm-hmm. Balázs spanyol nagykövetnek, hiszen DJ Oti Ibizán ad nagy koncertet. Egyébként tényleg, hát be, nem jutott eszünk be, ez milyen fontos pedig, igen. Annyi dolgozom, mint egy kínai, annyi pénzért, mint egy indiai, szibériai börtönőr körülményei között. Azt mondja, hogy spanyol sziesztás munkakedvel. Nehéz lenne választani, hogy hova lennék jó. Tibetben jó konzul lennék, Buthára tudom inni magam. Zsolt küldte nekünk. Igen. Bali, te maradj nyugodtan itt, ha jól leszel a budapesti polgármesternek, főkonzulnak, legalább mindent és mindenkit kézben tudsz tartani. Ezt Tündeket küldte nekünk. Hamburgban nagyon jó lenne, egy gyereke kedvenc kajám a hamburger. Én pedig svédországi főkonzul lennék, régen volt egy svéd leveli békám, amit ha összenyomtam, akkor kimondta a nevét. Björk. Björk. Björk. Björk. Jó, de jó. Megfogtad és összenyomtad a békát. Zseniális. Na, Jamaikát ugye gondolom nem kell megmagyarázni, srácok. Higgyétek el, hogy tehetséges vagyok benne. Rapi küldte nekünk. Én ateista vagyok, simán mennék a Vatikánba. Mokko írta, Skodámba. Imádom a Skodámat. Csehországban vagyok, főkonzulnak való. Miért? Mert Skodám van. Miért? Mert imádom. A Skodám. Imádom a csodát. A Skodám. Csehországi főkonzulnak tegyetek meg, higgyetek, én jó lennék. Japánban lennék szívesen főkonzul, nincs semmilyen kötődés, csak jó lenne ott élni. Egyébként szép az ideológia. Uh-huh. Nem hát... kell nagyon túlmagyarázni, szeretnéd, kész. Igen, mint magyar ismert ember, de a lényeg szerintem, hogy minél több működő újítást hozzunk be kis országunkba. Igen. Jól tudok imádkozni, akár latinol is, bármit megteszek, csak hagyd legyek vatikáni konzul. Nevem Horváth. Szerintetek van még kérdés? Ja, hát a Vitarás Jocó szívesen menne Horvátországba. Én Izland főkonzulja lennék, mert nemrég nézegettem Reykjavikot Google Maps-en. Uh-huh. Bali, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Hát gyerekek, akkor megvagyunk. Sok magyar tehetséges hallgatót tudnánk azért szétszórni. Benke Laci bácsi is lehetne Ízland főkonzulja. Na, aztán vigyázzál, mert Sobert belér a posztjába. Ja, tényleg. Sobert belér a posztjába, hogy miattad jutott kórházba Benke Laci bácsi. Aha. Ja, mert hogy valaki miatt jutott kórházba? Igen, a gasztrobloggerek miatt, akik nem tudnak főzni. Ja, hogy ők juttatták kórházba, mert hogy féltékenyek rá? Igen, és akkor szegényben kell Laci bácsi, ezen gondolom, hogy kikészült, és ezért kellett kórházba mennie. Igen, a Norbi írt egy hosszú posztot, azért beleírta, hogy update meg, nem tudom, minden teletáll. Igen. Volt egy kis önreklám azért ebben a posztban, bement Benke Laci bácsi, az lefotózta Benke Laci bácsit, és akkor írt egy hosszú posztot, hogy na ti szemetek, dögöljétek meg, mert ezt tettétek, többek között fürdőzzé. Így van, és tanulj meg főzni zé. Aha. És akkor erre zé egyébként hosszasan reagált egy másik posztban. Így kezdődik. Én azt láttam egyébként, amikor reagált, amikor megkérdezték az ételről az egész ügyről, és hát... Az egy kultúrált íromány volt szerintem. Én nem emlékszem rá, hogy ez így nagyon felkavart volt. Ő volt az egyetlen, aki pont elmondta, hogy a gasztronómia nagy széles ösvényén mind a ketten pont elférnek. Igen. Ő is, meg Laci bácsi is. És ráadásul méltatta is Laci bácsi. Igen. Szóval most van egy ilyen... Ad kis adok kapok. Laci bácsi, Norbi, fürdőzé, adok kapok van. Most a gasztrovilág felbojdult. De ezt képest 18. Grand Slam-e Rogernek sehol is. Ja, hát. Felbojdulás van a gasztrovilágban. Baleset van az M3-oson Budapest irányában, a 35-ös kilométernél, a Bagi lehajtónál a sor vége. Meneküljön mindenki, aki tud. Árpád hídon egy picit lassabb a haladás, elakadt egy autó, ami már elindult egyébként, de Budáról Pest fele nagyon nehéz, vagy nehéz volt átjutni, vigyázzon mindenki, valamint a Lurdi háznál is volt egy baleset, de állítólag az is megoldódott. Belizben lennék konzul, de sajnos Broker Barcsi megelőzött. Zoli küldte nekünk. Igen, ott most azért van egy üresedés. Igen. Bali mehetne New Yorkba, Párizsba, Rómába, eső, szél, napsütés, a séró mindig kitartana. De jó vagy! Utazó nagykövet. Úgy egyébként lehetnék egy utazó nagykövet. Azt tudod, hogy egyébként, aki jó diplomata, annak még franciául is kiválóan kell beszélni egyébként. Tehát, hogy ott a francia nyelv az egy fontos eleme a diplomata létnek. És keresem Jenőbe a franciát. Tehát, hogy franciául is kell beszélned. Ugye az adott nyelven nagyon jónak kell lenned, de brutálisan jónak, angolul és franciául kell. Hát ő ugyanolyan jó. Angolból, franciából. De mi van tényleg, ha elmész és nem beszéled a nyelvet? Akkor mi van? Az első fogadáson, ahol téged bemutatnak. Ahol téged bemutatnak, és ott körbe rajonganak, és összejön majd ott. Csak legyen wifi, meg Google Translate. beszélsz a Máta, van ilyen, tudod, hogy van ilyen? Simán. Hogy már fordít neked a Google, úgyhogy te belemondod magyarul, és ő már az olaszt mondja tovább a géphang. Tehát ezt megcsinálhatjuk egyébként. És egy telefonnal fog járni. Tehát ezt már neked simán megcsinálja a telód, igen, valaki a múltkor mutatta. Moment, please. Hogy te bemondod magyarul, és olaszra azonnal fordít. Hát egyéb, vagy a nejes ételgat mindig vele is fordít. Igen, na jó, drukkolunk minden esetre Jenőnek. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek el nekünk, jó? Szeretnénk megtudni, hogy mi a helyzet az országban, mi a helyzet a nagyvilágban, de leginkább egyébként az autópályákon, a hidakon, mert hogy van egy pici elakadás. Jó, küldjetek nekünk SMS-eket. 7 perc alatt pontosan 8 óra, egy pici hírek, egy pici reklám, aztán jövünk vissza már. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után... 6 perccel jó reggelt! Kívánunk minden Reggeli Show hallgatónak! Itt vagyunk a Rádió Egyen, 964... A budapesti Freking, de hát ezen kívül számos más városban is vagyunk. Természetesen a Frekiket meg tudjátok nézni, ha még nem tudnátok, de nyilván mindenki tudja, hogy a saját városában hol szólunk, melyik Frekin szólunk. Hát gyerekek, én nem tudom, smogriadó ide vagy oda segített, vagy használt, ugyanolyan ködös, smogos az idő. Nagyon durva. Nagyon durva, igen. Nem használt, a térkép szerintem rosszabb, mint múlt hét pénteken, itt Janinál meg van nyitva. Uh-huh. Hát figyelj, tiszta hát fekete egész Kelet-Magyarország. Igen, nem néz ki jól. 414%. Tehát, hogy azért a négyszeres a pont az egészségügyi határértéknek, és Kazinc Barcikai, Miskolci, Sajós-Szentpéteri hallgatóinknak pedig részvétünk. Sajós-Szentpéter 760, Miskolc 630. Igen, nem nagyon segített. Tehát tudjuk ugye, hogy leginkább nem az autók miatt van, hanem a tüzelés miatt. Tehát amíg azt nem oldják meg, addig ez nagyon nem fog javulni. Nyíregyháza 348, látszik, hogy rég volt már az esküvő. Amikor a helikopter szétszórta a smogot. Azt azért csinálták. Is. Hát fejjel lefelé repültek, direkt összekeverték. Felkavarták a nyíregyházi levegőt, direkt mondta a pilóta, hogy azért miért repülsz fejjel lefelé? Kérdezték azért, mert hogy ne legyen smog. Egy kicsit rásegítünk. Túl nőtt a tuja! Fordítsd a hátára! Le kéne vágni a tuját, igen. 510-es főúton hatalmas danger van, Dunaharasztitól tyúklépésben haladunk Budapest irányába. Papinol, köszönjük, hogy elküldted. Baleset a Pesti út M0-ás feletti felüljáró, rendőri irányítás mellett halad a forgalom. Csoki Guru küldte nekünk, aztán az M51-esen, az M5-ös lejárójánál kb. 1 kilométerre 4 autó ütközött, már kint vannak a tűzoltók. Valamint a 16. kerületben az Ázsia Center mellett élek, lassan úgy érzem magam, mint egy pekingi főkonzul. Puszi, Detti küldte nekünk. Főkonzulátusi cím szóba jöhet Hawaii. Hawaii van a... Ne! Hagyja úristen, kis tarca, mínusz 10, M0-ás enyhe köre, már a vezető a Szerencs utca előtt torlódik, ezt szélvédős Feri küldte nekünk. Köszönjük szépen. Egyébként rájöttem még egy fél mondatra, visszautalva arra, hogy mi menti meg majd ilyen 5. Ugye Csiszár Jenőről beszéltünk, nekünk hosszú ideig főnökünk volt, dolgoztunk vele együtt a rádióban, és ugye olvastuk, hogy milánói főkonzul lett, és ugye arról beszéltünk, hogy ki milyen hát kinevezést adna saját magának. És baromi jó, nem tudom, ismeritek-e, nyilván ismeritek a Google Translate-et, ami ugye már azt csinálja egyébként, hogy te nem beírod, és akkor ő elmondja neked, vagy felolvasod, hogy ő mit mond olaszul, vagy angolul, hanem egyszer fölmondod neki magyarul, és ő abban a pillanatban olaszra fordítja. Tehát a Jenőnek van egy iPhone-ja, már pedig csak van. Van Apple Store belépése, akkor igazából megmenekült. Tehát egy ilyen könnyű világ ez ma már, hogy egy okos telefonnal tulajdonképpen abszolút megmenekülsz. Saját hangon mondja vissza, hogy van valami műhang. Nem, van egy női hang, aki visszamondja neked. Hát az mondjuk vicces lesz. Igen. Tehát mi felmondod például, hogy mit tudom én, Csiszár Jenő vagyok, az új főkonzul. Meg tudja mondani, hol a budi? És abban a pillanatban... Olasz akarom az elfogyasztott Studány mondó Nikola Buti. Igen? Nem mindig működik. Nem mindig. Aha, ezt nem értettem, hogy mi egyen volt. Ne várj. Akkor én is tudok olasz. De nem azon, hogy folyamatosan dolgozik, tehát messzebb kell tenni. Ilyen rossz spagettit még soha nem ettem. De

hova kell már az a live? Nem most nem úgy, hát nem az oldalát, hanem a cikket tudod, hogy pörögjön, tehát kap mit tudom én 10-20 ezer lájkot, és akkor így fejezik ki az együttérzést. Ezeket a kórházi fotókat se, tehát ki szereti persze, de hogy így ott nem annyira értettem, hogy Laci bácsi, hogy mehetett bele abba, hogy róla mondjuk nyilvánosra kerüljön egy olyan fotó, ami egyébként, szóval... Hát tudod róla? Hát lehet, hogy Norvi felkapaszkodott az ablakon. Benézett. Nem lehet, mert nem biztos, hogy tudott róla. Laci bácsi! Hosszúleg sabdi! Te van! Jobban! Laci bácsi! Itt vagyok! Ki tudja, hogy készült ez a fotó? Én vagyok az ki? Zé! Norbi, ezt szórakozzál már! Mondta Laci bácsi, egyébként mi is szeretjük, imádjuk, megszólaltattuk itt két hete. Tehát, elmondtuk, hogy mielőbb jobbulást kívánunk neki, és tényleg a legjobbak, mert nagyon-nagyon tündér emberke. Azért ne felejtsük el, hogy például azután a beszélgetés után, amit mi folytattunk vele itt adásban, amiben azért egy picit megmaragadtuk, Laci bácsi olyannyira nem sértődött meg, hogy nem bántott meg, hogy másnap küldött nekünk konkrétan reggelit és ebédet is. Úgyhogy három napig feküdtem a pacallal töltött velőtől, olyan sűrű volt. Na itt vagyunk, Zé, jó reggelt, ciao. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Te már fönt ilyen korán? Hát igazából ti ébresztettetek általában, 8 után szoktam bevallom férfiasan. De most ez van annyira fontos ez az ügy, hogy fölkeljek és megszólaljak. Konfitálod a kacsát? Persze, hát be van rakva. Ezt írta Norbi a posztjában. Egyébként ugye hívjuk Norbit is, mert úgy jó akkor, hogy itt egymással beszéljük egy meg ezt a dolgot. Na, de közben azért belevághatunk. Te lettél megtalálva, ugye Norbi posztjában? Tehát Norbi azt mondja, hogy kicsit miattad került kórházba Benke Laci bácsi? Hát igen, egyébként nagyon érdekes, hogy a posztot megnézzük, akkor azért ez egy elég profin összerakott dolog. Az én nevem jelenik meg, én vagyok az egyetlen, akit egyébként konkrétan név szerint említ, bár egyébként egy tömegről beszél, de ennek végül is én vagyok most így a megjelenítője, a képviselője, teljesen téves módon egyébként, akik a Laci bácsit kórházba juttatták. Szóval igen, itt most valamiért én lettem becélozva ezzel, hogy pontosan miért, azt nem tudom. Na menni, mindjárt köszönjük Norbinak, és Norbi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, te vagy. Gyerekek, hát itt mindenki fönt van, itt mindenki belül van. Hát micsoda, konferencia beszélgetésben vagyunk. Norbi, te most keltél, ma téged is most ébresztettünk? Tábor tartunk a Rékával, és hajnalig ment a parti. Az egyesben? Kettesben táboroztak valamit? Nem, 200 fővel vagyunk Egerben. Na jó van, akkor a promó része is megvolt Norbi. Még egy címet mondj be. Ne mondd neki, be, bemondja. Ne, de bemondja. És mi bulisztál Norbi, mert olyan kiélt a hangod, vagy mi volt? Hát inkább beszélgettem az emberekkel. Beszélgettél. Na, csak azért adom át akkor neked Norbi a szót, mert ugye itt van Zé is, és én olvastam a posztodat, és azt látom, hogy te Zét találtad meg ezzel tulajdonképpen, vagy őt nevesítetted, jól mondom? Nem jól mondjátok. Meg kis üzentem, mert ő is beleállt ebbe a hülyeségbe, igazából. Uh-huh. Ezt az egészet az Index kezdte gyönyörűen, több cikkbe szépen ügyesen. Aztán utána átvette a 444, aztán utána Bors megszólaltatta az Z-t is, és ugye ott az Z mondta azt, hogy elavult, meg korszerűtlen, meg stb. És igazából aki névvel beleállt, mert hogy ismertem van, az egyedül az Z, tehát senki más, aki összes többi az ismeretlen a dologban. Én igazából azért álltam ki Laci bácsi mellett, egyrészt nagyon-nagyon szeretem, 16 éve vagyunk egymással kapcsolatban, a másik oldal, hogy 8 éve dolgozunk együtt egy közös projektben, ha nem is direktben. Istenem az öreget, hogy egy nagyon-nagyon szerény, nagyon tisztelt, tudom. Jó, ezt tudjuk, de ezt tudjuk, hogy persze, hát senki nem vitatta egyébként, hát vagy senki nem mondta, hogy nem így van. Azt se kell vitatni, hogy világbajnok, ezt senki nem tudja tőle elvenni. A Rotis Lovagrennek a tagja, azt se tudja senki elvitatni, hogy 12 olimpiai világbajnokot nevelt ki, ezt se tudja senki elvitatni. Én azt gondolom, hogy ha 50 éve van a szakmában, ha 50 évig nem tudta semmilyen rosszindulatú újságíró megtalálni, akkor az is egy rendkívül manipulatív és rossz dolog, hogyha elkezdik ezt szépen láncban írogatni, és akár még olyan véleményformáló ismert embereket is megszólaltatnak,

hogy mindenki igen, de beszéljen. Ennyi egyébként, mert nekem is csak privát véleményem lehet ebben az ügyben. Én azt gondolom egyébként, hogy beteg ember fotójával, még akkor is, hogyha az a jó barátja valakinek, mint egy a Norbinak a Laci bácsi, ezekkel lájkokat gyűjteni szerintem nem annyira etikus, viszont ami egészen biztosan nem etikus, hogy egy ilyen üzenetet, hogy kívánjunk minden jót Laci bácsinak, lájkoljátok a képet, de ugyanebben a posztban közben kritikát fogalmaz meg valaki mással szemben, és ez most én vagyok, és ezért az összes lájk értelmezhető úgy is, hogy mindenki, aki ezt a képet belájkolta, az egyszerre kíván minden jót Laci bácsinak, és gondolja a fürdőzéről, hogy tanuljon meg főzni. Ez az inkorrekt, és én egyébként azt feltételezem a Norbiról, hogy van annyira intelligens, hogy ezt ő pontosan tudta, hogy így van, és szerintem ez a nem frankó. Uh-huh. Hát ez pontosan nem így látom, és pontosan nem tudtam, de szerintem nem kell kétségbe esni. Van erre, mondom, egy orvosság, ezért tökéletes ki belőle, fölemeld a segged, és elmész a kórházba. Jó, hát legyen ez a végszó, szerintem ez így volt korrekt egyébként, hogy meghallgattunk mindkét felet. Norbi is elmondta, az én is elmondta, szerintem ez a legjobb, mert nekünk nem kell ítélkezni, meg nem kell dönteni. Ne, most induljon a fal, és nézzük meg, hogy ki van mögötte. Annapban mindig bajba, ha elhúztam a falat. Ott mindig ült valaki, aki aztán beborította az egész műsor. Norbi, neked jó tábort kívánunk, Rékát csókoltatjuk, puszíjuk, sok jó képet Rékáról a Facebookra, mert azt nagyon szeretjük. Te lehetsz kevesebb, Réka legyen. Csókoltatunk benneteket is a tábor. Zép, köszi, hogy ilyen korán felkeltél. Szerintem jó volt, együtt tudtuk ezt megbeszélni. Megyek le, fél óra múlva órádban. Norbi, köszönjük szépen, Zé, neked is, szevasztok, ciao, sziasztok, ciao. Na, hát gyerekek, mi nem akarunk dönteni ebben a helyzetben, kicsi hazánk, hogy szokták mondani, lavorvizében egy nagy vihar ez most jelen pillanatban, de érdekes, jó, amikor mindkét felet meg tudjuk szólaltatni. Azt mondjuk eldönti, hogy mi az, ami etikus, mi az, ami nem, mi az, ami belefér, mi az, ami nem, hogy ez most lájkvadászat vagy nem, hogy a Norbinak van igaza, hogy az ének, vagy a gasztrobűnök összefoglalóinak, az Indexnek, akik ezt az egészet kirobbantották, vagy az internet népének. Vagy a blogger taknyoknak. Igen, vagy az internetnek. Hát jó volt, szerintem mindkét felet meg tudtuk hallgatni. 8:30 pontosan, jönnek a legfrissebb hírek, nálunk Bányász Árpi, nálatok az illetékes. Kinek mi jut? Kinek mi jut? És aztán... a megfelelő ember, lásd, Csiszár Jenő, Milán. Így van, jövünk vissza, érek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz, pontosan egy perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Hát én nem tudom most, hogy mi van a smogriadóval, a levegő nem javul semmit. Tehát brutális köd, pára, smog. Nagyon rossz, ahogy kinéz, de most akkor lehet menni? Most megszünteti, készültség van, vagy most mi van tulajdonképpen? Információ van csak, tehát azt hogy mondják, hogy így van, hogy aha, rossz a levegő. Ha teheted, akkor hagyd otthon, de szerintem már ingyen menni se lehet a BKV-val. Szerintem sem. A hétvégén lezárták. Most csak szerintem ez a tájékoztatási szint. Így van. Uh-huh. Tehát most az van, hogy tájékozódunk arról, hogy nem jó. Így van. De nem lép életbe újra a smog. Tájékozódunk, hogy mikor kell majd megint nem jönni kocsival. Majd de jó lenne, ha jönne valami szél, komolyan mondom. Tehát tényleg fuldoklunk. Tehát ez ami van, ez az egy délutáni szürkület, az egész főváros felett, meg hát számos nagyon nagyvárosban, hát itt szépen lassan mindenki fuldoklik. Tehát jó lenne. Vagy ha szigorítanának, én továbbra is ezt mondom, hogy kellene egy picit. Bazsi, megcsináltad nekem életem legunalmasabb vasárnap délutánját, hogy megnézetted velem a teniszt, de nem akartam, hogy ne legyél a barátom. Gábor a Megzsarolt írta nekünk. Aha. Na, ez jó kis vita volt egyébként, aztán mindenki dönt tényleg, nem? Hogy kinek van igaza, Norbinak, Zének, egyikőjüknek sem, mindkettőjüknek, ki ennek, ki annak. Minden esetre érdekes volt. Hát, hogy ez... Igen, Norbi kirobbantott a Z világháborút. De intelligensen érvelt az Z egyébként szerintem. Hát, abszolút. Egy unintelligens embertől, mondjuk, hogy hívják, meglepő lett volna, hogyha intelligensen érvelt, de Z egy nagyon intelligens csávó, úgyhogy hogy ő egyébként egy-egyben azt hozta, ami az ő posztjában, vagy hozzászólásában is benne volt. Méltatta a Laci bácsi korábbi érdemeit, de ugyanakkor elmondta, igen, ezt nem lehet vitatni, hogy korszerűtlenek azok a receptek, vagy azok az ételek, hát amiket mondjuk, bemutattak abban, azokban a bizonyos videókban. Tehát, hogy azért nem a Laci bácsinak az egész munkásságáról mondott véleményt, hanem azokról az ételekről, amiket abban a videóban bemutattak, amiket összevágtak. Azzal meg azért nehéz vitatkozni. Igen. Abszolút. Látod, nem is vitatkozik. Nem, hát. Nem, mondani kell, mert neki már mondani kell. Igen, vagyok. Nehogy már hozzászóljon olyan dologhoz, amihez nem ért, még a végén főkonzul lesz belőle. Még a végén kireveznek, érted? Hát elküldenek Balira, érted? Balikám, induljál. Mondjuk egyébként ott nagyon nem szúrnak ki velem, azt azért megoldom, ott a kis balinézekkel, gyorsan megtanulok én ott pillanatok alatt, azért jó lennék, igen. Baleset a 11-es úton Pest felé az M0-ás elágazás után, a belsősávban Volvo és Suzuki ütközött hiába, aki sárga hóból főz, tehát ezt nem annyira értem. M0-as 31-es Maglódi lehajtójánál két autó ütközött, elég szépen rendőrök irányítják a forgalmat, István küldte, és a 35-ös kilométernél baleset volt az M3-ason Budapest irányában, a Bagi lehajtónál állt a sor vége. Azért mondom, hogy állt, mert ez kicsit korábban jött, ha van friss infótok az M3-asról, akkor küldjétek el nekünk, hogy mi a helyzet. Na, egy picit tenisz még belefér, nem fér, de nem, na, mégiscsak hát, van azért egy junior Grand Slam győztesünk, úgyhogy egy rövid telefon erejéig, ha ennyit megengedtek még nekem, azért gratuláljunk, mert most mindenki Federerről és Nadalról beszélt, hogy így van, úgyis ki kell venned a filtert, hogy ne legyen keserű az öl, tehát, de hát azért említsük meg, hogy egy junior Grand Slam győztesünk van, és azért ez egy nagyon nagy dolog, ugye, aztán reméljük, hogy majd ez felnőtt, a felnőtt részlegen is tovább folytatódik, minden esetre ugye hát az Ausztrál Open döntőjének volt magyar vonatkozása is, mert hogy Piros Zsombor három Piros szedben behúzta. Piros Zsombor, Márton után megszerezte ugye a junior bajnoki címet egy rendszeren tornán, ami egy zseniális eredmény. Zsombor itt van velünk. Hello Zsombor, ciao, gratulálunk. Sziasztok. Hello. Jó reggelt mindenkinek. Ciao. Sziasztok. Hallom, hogy te már itthon? Igen, igen, elég gyorsan haza tudtam érni. Egyből a döntő után ment a gépem este. Semmi ünneplés, semmi parti, hát, megnézni egy izét, hogy Féderen meg csak. Nem volt semmi ilyen. Zsombor, a kupa! A kupa! Majd utána küldjük. De hogy ilyen gyorsan haza kellett jönni? Hát ilyenkor az ember még legalább egy napig ott marad, vagy kicsekoltatok hát a szállodából előbb, és... Igen, igen, a döntő napjára, a döntő ugye... Este volt, és ilyen délután fele, és este már ment, este volt a 11-kor már ott kellett lenni a reptér. Szóval nagyon fura volt, mert ilyen mi nem nagyon volt, hogy én döntő után így tényleg nem volt időm ünnepelni se, csak ott a helyszínen lévő magyarokkal, akik szurkoltak. És hát, gondolom előre meg volt a foglalás, nem? Persze, igen. Nyilván nem számítottatok, vagy nem jutott eszetekbe, hogy lehet, hogy akár döntőt is játszol, és amíg előtte kiesel, akkor már ugye az pont jó foglalás, csak így, hogy bennmaradtál, ott igen, kellett igen, maradni, így viszont nagyon szorosra sikerült a dolog. Igen, ha mondjuk az elődöntővel estem volna ki, akkor pont jó lett volna. Így két-három nappal után. Hát jó, persze, igen, egy győzelem után. Te nem vagyok kíváncsi a végösszegre, de neked azért nem fizettek, hogy vegyél egy új jegyet két nappal későbbre egy kis bulira? Nem. Oh. Nem lett volna rossz. A szövetség nem mondja, hogy Zsombikám, húzzál rá még egy hetet, mennyi, maradjál egy kicsit. Nem. Látom, hogy sikerült fotót csinálni, Federerrel, ott álltok egymás mellett, van egy ilyen fotó. Igen, és képzeld, az még tavaly volt. Tavaly sikerült, az egy a negyed döntője előtt. Óriási érzés volt, alig mertem megszólítani igazából. Ott ment a 20-as pálya mellett, és megszújtottam, és szerintem megfogtam a hátát, csináltunk egy képet, és szerintem két napig nem is mostam kezdet igazából. Igen, tudom, hogy neked is ő a kedvenc. Igen, elég volt ő a kedvenc. Igen. Na, hát ez egy nagyon nagy dolog, 17 évesen, ugye, megnyerni az Ausztrál Nyílt teniszbajnokságot junior kategóriában. Itt most még meddig maradsz junior, vagy mikor lép át az ember a felnőtt korosztályba, ugye, hogy van ez? Hát nekem ez az utolsó nyílem. Ez lesz a juniorok között, és szerencsére most egy óriásit, ugye majdnem megduplázom a most lévő pontjaimat ezzel a győzelemmel, és igen, ez az utolsó évem, ez minden nagyon ki kell használnom, mert ez az utolsó év tényleg, ahol így ott lehetek minden óriás versenyen, és szerintem ez az év után meg azért sokat kéne várni, hogy felnőttbe ilyen nagy tornákon tudjak szerepelni, és ezért... Inkább visszavonulsz. És inkább, igen, leadod a szerelést. Megnyertem, gyerekek, megfogtam a kupát. Köszönöm szépen. Köszi, puszi. Megvan a fotó Rozsérrel. Köszönjük a szponzoroknak, mindenkinek, szávasztok. Már falra van akasztva az ütő. Hány év munkája van ebben, Zsombor? Hány éve teniszezem? Én 5 éves korom óta teniszezem. Versenyszerűen, hát az első versenyem, emlékszem, a Bókai Kebbi volt 9 évesen. Ó, nálunk! Hello! Te csinálod az, hogy nagy ember lett, nézd meg! Nem láttál ott véletlen egy kis kék rövid nadrágos fiút ott sétálni a kertben, összeszedni a csíkeket, és azt mondja, hogy a futókörön. Futott a futókörön, és azt mondja, hogy ez a tenisz, hát ez egy úrisport, itt flancolnak ezek a helyet, hogy futtának! Igen. Vagy aki fuldoklott a medencébe, Ilfe, az a Jani volt. Jó. Ő volt a labdaszedő. Ah, igen. Portás nadrágba melegítőbe. Labdát kicsit. És mi a következő verseny? Most nincs pihi, nem? Tehát azonnal utazol, gondolom, tovább. Igen. Most kaptam egy lehetőséget, hogy a Davis Kupa csapattal mehetek a Pozsonyba a következő összecsapásra. Persze tartalék, csak ott lehetek egyszetek a fiúkkal, és az érzést megadták nekem, hogy én ott legyek, és nagyon örülök neki. Nem szeretném ezt kiadni, ezt a nagy lehetőséget. Hát Zsombor, azért gratulálunk, ez egy nagyon nagy dolog, tényleg abszolút, igen. Sikerült bejutnod felnőtt meccsre? Volt időd egyáltalán, vagy nem adnak badge-eket, nem tudsz nagyon bevenni? Ami rendelkezésemre állt, az a Showcourt voltak, azok is elég nagy pályák, de a Rod Laver és a Margaret Court Arenára nem. A többire bemehettem, igen. Aha, tehát ilyen kisebb meccseket meg lehet. Igen. Uh-huh. Jó volt nagyon. A Federer-t ugye láttam háromszor is edzeni. Hát nagyjából az edzésén igen, többen vannak, mint a komplet NBA fordulón, mint egy hallgató, ami jogos. Bár csak egyszer egy NBA fordulóban lennének annyian összesen, ahányan Rodgert megbízik. Igen. És az, amikor kijön az edzésről, és kidobja a cukroszorítóját, és 5 percig ott üvöltenek az emberek, és érted, ott jön a Andy Murray, óriás teniszlő, világ első, és Rogerhez képest szinte senki nem megy. Azt hittem, hogy ő is elkezdett a hadakozni a csuklosszorítani. Nem, biztos vagyok, rohadjál! Murray is ott volt. Elkapom, takarodjatok innen, az én csuklosszorítom. Roger, nekem dob. Én vagyok az én Andy. Igen, hát nagyon nagy veszteség lesz ő, és Nadal egyébként nyilván visszavonulnak, tehát nézőszámban, mint maga a tenisport azért nagyon nagy egyéniségeket veszít. De hát Zsoborkám, nyitva az út akkor, igazából, hát ez előtted a lehetőség. Most már ők szépen elmennek nyugdíjba, még egy ideig megy az adókapok Nadal Federer között. De ti vagytok a következő generáció, úgyhogy most eljössz. Hát igen, az most a következő az... Hát igen, itt van a kapu előttem most, és én a döntő után tudtam meg, hogy nem is tudtam eddig, hogy azt mondták nekem, hogy megnyertem most a Grand Slamet juniorba, és hogy ezért a 2018-as felnőtt Ausztrál Open selejtezőre kapok wildcardot, azért azt szerintem... Az elég. Tehát nem kell ilyen Future vagy Challenger versenyeken menned, hogy elindulhassál, hanem ott automatikus indulásod van. De csak egyszer, ugye. Igen, mert egyébként már maga ugye ki kell vívni azt, hogy az ember egyáltalán selejtező indulhasson. Nagyon magasan is le kell hozzá azért a selejtezőhöz is. Kemény. Igen. Zsobor, gratulálunk tényleg. Nagyon. Én néztem a meccsedet otthon, amikor a gyerek hagyott meg közben pelenkát cseréltem. Köszi szépen. Láttam, igen, nagyon jó volt. Azt is láttam, hogy nagy szél van, meg hozzá bekiabálnak. Igen, izgalmas volt. Tehát a harmadik szedben nagyon jól játszottál. A vége felé megölcsölt a kezem, és az egyik ujjam szinte a gyűrűs ujjam, úgy éreztem, hogy lebénult, mert nem tudtam mozgatni azt az utolsó gémbe azt az ujjamat, és óriási pánikba voltam, hogy mert tényleg teljesen más ütőfogást alkalmaztam, és csak ilyen favágó módszerrel csak visszaraktam a labdát, és valahogy kilazult, ugye. A Mekero is ezt csinálta, nem volt külön fogás a tenyeresre meg a fornákra. Megkérdezték, hogy fogod az ütött tenyerest így? Fornáknál ugyanúgy. Ennyi. És így nézett mindenki, és egész jól boldogult vele egyébként. Igen, viszonylag messzire jutott. De ő nem nagyon variálta egyébként, Mekero se, úgyhogy meg lehet oldani. Zsomborkám, csókoltatunk, sok sikert neked, gratulálunk, nagyon nagy dolog, büszkék vagyunk rád. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, piros Zsombor, ciao, hello. Hát azért ez egy nagy dolog. Gyerekek, itt most mindenki Rogerről meg Nadalról beszél, nem szabad elfelejteni. Mi is állandó Rozsiról beszélünk, pedig akár naponta találkozhatunk itt Andyvel. A legjobb. És szerintem Andy legalább annyira jó teniszezik. Igen, mint Roger. Mit akartam mondani? Rákerestem piros zombira, hogy megismerjem, ha találkozunk. Kidob ki még a képkereső. Bernie Ecclestone és Csiszár Jenő. Hát, piros zombor. Már ott is. Már ott is. Mindenhol Csiszár Jenő van? Minden. Milánóban? Melbourne-ben? De most Milánó és Melbourne a második? M vagy Melbourne-i főkonzul is lett? Cikket nem olvastam hozzá, én csak képet kerestem a zombiról. Már kell, igen, csak én egy hallgató, gratulálok Zsombornak, és most látogassa meg Laci bácsit. Így van. Zsola küldte nekünk. Az M3-oson már nyoma sincs balesetnek. Köszönjük, drága vagy, hogy elküldted. Bali szerint Roger az egyetlen ember, aki majdnem olyan tehetséges, mint ő. Majdnem küldte nekünk, nyugi. Legyen ez egy szép végszó. 3 perc a pontosan 9 óra jövünk, hiszen nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en, és nem értem, hogy marad a smogriadó, de mégse hagyja otthon senki az autóját. Ezt olvastam. Smogriadó érvényben. De nem kell otthagyni senkinek. De ezt írtam most, az Index az Origo valami ilyesmit írt, hogy smogriadó érvényben. Tehát fulladik a város, érvényben van a smogriadó, de nincs valójában korlátozás. Hát még a közgyűlés nem állt ma össze. Lehet hűlök. Budapest fulladik, marad a smogriadó. Ez van az Origon. De ha marad a smogriadó, akkor az azt jelenti, hogy 0-tól 4-ig, ha a forgalmidban az van, nem jöhetsz kocsival, vagy nem? Na ezt nem értem én sem, de hát közben én nem hallottam most, igen. Rövid időben, a jelentős romlás 8 mérőpont, a riasztás küszöbért is túllépve a levegő szállópa, ezzel ismét teljesült a riasztási fokozat első napi feltétele. Mi kell még a közgyűlés? Hát még egy-két nap szerintem, tehát hogy ez így nem... Ja, még 3 napot legyen rossz. Igen, egyelőre a főpolgármester csak arra kér mindenkit, hogy részesítse előnyben. Tájékoztatási fokozat. Igen. Tehát, hogy szólnak, hogy fuldoklunk. Igen, de még nem döntenek, igen, arról, hogy ne legyen szigorú. És jó, értjük ezt. Csak a társadalom egyes elemeire, hogy így hülye fogalmazzak, jelent még egyelőre veszélyt. Tehát nem mindenki pusztul bele. Nem mindenki pusztul bele, csak az idősek és a gyerekek, szegények. Nem sült ki a pogácsa a közgyűléshez. Ja, Istenem. Na, hármasugrás játszunk majd még ebben az órában. Ha valaki játszana, akkor vagy Viberen, vagy pedig az SMS falunkon jelentkezzen. Jó? Megszűnt a torlódás az M3-ason, folyamatos a haladás, Pisti, köszönjük szépen, hogy elküldted. Valamint most láttam Szada és Gödöllő között BKV buszt, a lecserélte a kábrió, Csabika kérdezi tőlünk. A Szentendrein befelé a belső sávban egy Ford és egy Suzuki karambolózott, feltartják a forgalmat, úgyhogy vigyázzon mindenki, valamint a Pesti alsó rakparton szintén egy kicsit lassabb a forgalom, legalábbis ahhoz képest, amilyen lenni szokott. Nagyon jó volt a Benke Laci bácsi témátok, én rajta nőttem fel, tiszteletére ma kakas töke pörköltet csinálok. Zoli küldte nekünk Viberen, köszönjük szépen. A Tibiről jut egyébként eszembe, hogy tegnap láttam a tévében, és mondta, hogy mostanában elég sok mindenre foglalkozott, de hogy a zenéléssel nem, és emiatt a lelkismert furdalása van. Tibi, ne legyen. Köszi. Ahogy te dicsérsz, nem dicsér úgy senki. Csak leestem, ami közlekedés sorsan. Miért a lelkismert furdalása? Bocsánat, lesz. Mert nem ír zenét mostanában. Ja, hogy nem ír zenét, és emiatt lelkismert furdalása, és erre mondtad, hogy ne legyen. Hát most már azért inkább, igen. Most már inkább. Műsorvezető, Facebook sztár, sem mint zenész, vagy hát ahogy látom. Közösségi média szakértő, a Tibi, így van. Előadásokat tart egyetemen erről. Egyet. Tehát egyetemi. Egy nagyot, állítólag nagyon nagy siker. De valaki lemondta, és kellett egy beugró, vagy mi történt? Valami félreértés volt, tudom, elírás. valami üdös nagy elírás volt. Lemondta valami, hogy tudja, hogy akkor kellett valaki szerezni, és a Tibi beugrott. Azt mondta, hogy még a Csillárral is lógtak. Nagy sikerű eladása volt a Corvinuson talán. Egy beültek az emberek, mert mit tudom, tehát Kemics volt a szék, vagy valami ilyesmi. Azt nem tudom, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy nagyon sokan voltak, és nagyon elégedett volt mindenki, akivel. De mit, te nézed a Hajdú műsorát? Ennyi időben néztem. Tényleg? Valami meg oda kapcsoltam, néztem 2 percet. Nem kell mentegetőzni, ember tőlem az se baj, megnézted. Hát mi az ember néha leül és megnézi ilyen popcorn tartalmakat, hát nincs ezzel baj. Hát ha végignézted, se baj, engem nem zavar. Csak kérdezem, hogy akadtál rá, mert nem is tudtam, hogy van. Távirányítónak hívják. Kerestem valami, hogy hívják ott, valami és berobbant, igen, és akkor így véletlenül oda kapcsoltam. a Petire, és akkor ott volt bent, ott ült már. És gondolom a friss adás lehetett, tehát akkor már hazajött ezek szerint valahonnan. Ó, tehát ő nyaral. Hát ő még nyaral. Nem? Akkor ez egy régi adás volt? Én nem nézem az oldalát. Ő kint van még? Én sem nézem. Én úgy tudom. Hát, hogy valami 2 hónapra ment pihenni. Akkor hazaugrott egy Facebook felvételre. Megcsinálta és megy tovább. Mert mondjuk az oldal olyan, mint hogy soha nem nyaralna. De hát ő ugyanazt csinálja akkor is, amikor nyaral. Ápolni kell a kertet, csak akkor van gyümölcs. Igen? Uh-huh. Én úgy leszoktam erről a tévékapcsolgatásról. Nem, hogy én meg kirakja ezt is. Ja. Napi Jósó. Nem, a Tibu írja, hogy most küldtétek. Napi Jósó. Most küldtétek. Én leszoktam erről az esti kapcsolgatásról valahogy. Nekem most így a tévé teljesen háttérbe szorult. De nem azért, mert Dostoyevskit olvasok, és tehát, hogy nem akarok jönni most az ilyen. Én nem nézek tévét, de minden tévéscikk alá bekommentelek című történetet. Egyébként is tévém, csak Dostoyevskit olvasok, és Csendes Don. De valakadt a távkapcsoló. Nem tudom, annyira átvette a telefon a szerepet így esténként, és így lefekszenek a gyerekek, és így... Hát meg telefonon keresztül nézel teniszt is. Ezt se értem. Egyébként. Azon a 12 centis izénképen jön. Tehát, hogy most, hát most nem látod. De mit nem értetek ezen? Azt nem értem. Nincs a szobába tévé. Hogy nézzél jobbra. Ott van egy rohadt nagy tévé. Mögötte ott van egy kanapé. Igen. Te ehhez képest meg bementél a szerkesztés szobába, és ezen a kis pici telefonon, ami ott a kezedben ügyében van, ezen keresztül voltál képes végignézni egy több órás teniszmeccset, ahelyett, hogy ezt kifordítottad volna, lefeküdtél volna oda, és hogyha valaki oda ment volna, annyit mondtál, hogy kus takarodj. Hát nem jön. Ahogy mindig szoktam, mikor valaki oda jön. Így van, mondjam neki. Szia Balázs, takarodj. Balázs, csak azt szeretném kussolj. Igen, ahogy ezt mindig szoktam egyébként itt lent a Rádió 1-ben. Köszönöm szépen, hogy jó szíven tüntetsz. Simán végig tudtad volna. Nem, te tenisz nézel, te függő vagy. A tenisz ez egy intim dolog. Tehát hogy itt eleve ez nem az én kanapém, jön a hideg, a tévét forgatgatni. Bevonultam a kis irodába, és szépen a hát telefonomról. Hát miért csöltél Endire? Endi, felkedtek egy kicsit kanapét? Endi, ez a te kanapéd? Úgy hallottam, hogy... Nem tudom, az valahogy egy intimebb dolog. Nem, az esti kapcsolgatás jutott eszembe, csak hogy annyira nincs már a tudatomban a tévé. Tehát nyilván azért, mert 20 éve ezt csinálom, és úgy nagyon nem is hiányzik. De valahogy ez a régi szertartás volt, hogy lefeküdtek a gyerekek, vagy úgy volt egy kis időd este, és csak ilyen bután 1-es, 2-es, 3-as mentél végig. És valahogy nem. Valószínűleg az agyam kielégül a napi tartalomtól a telefonon, és estére már nem vágyom rá. De lefeküdni is a telefonon majd megyek. Uh-huh. Hát na mondjuk... Tehát, hogy valószínűleg nem annyit netezem, hogy már nem, egyszerűen nem vágyom arra, hogy este nem tudom, nyomogassam a tévét valahogy. Te nyomogatod este? Van nem. Egy ilyen csendes fél óra? Én sose szerettem, csak a Dostoyevskit. Hagyjám ezt a hülye szardumával. Tudom, nálad életetekben nem is tévéztetek. Én nem vagyok egy nagy fogyasztó, illetve igen, de mást, mert a Robihoz át tudok menni a szomszédhoz, mi nagyon közel lakunk, és mi kintről szoktunk televíziózni a friss levegőn fröccsel. Tehát, hogy mi az a megvagyunk annélkül. Ez ritkán ül ki az ember januárba fröccsözni a teraszra. Micsoda? Kimente? Persze. Egy cigi mellé. Megvan az íző fűtés, kis hőgomba. Hőforralba. Hőerce. Nálunk ez ki van dolgozva. Fűt a Szofi. Fűt a mezitlábas zsitánc. Az is. Gyereknek beoldít. Ez kapcsolt ki, menjél aludni. Büdös körök, megmondtam, ne rogyját tévé előtt. Csak a hülyeség van. Nézzél meg minket. Azt hiszem, egyébként ilyen ismétlés volt, nem mint a lehetőséget, csak hogy lassan mi is benne leszünk, mert ismétlés. Tényleg? Nem, mi már voltunk benne. Minket már ismételtünk. De annak legalább volt értelme. Na, mondhatod, mondani akarsz valamint. Eladó sorba került a kis budapesti lakásunk, képzeljétek el, s meghirdettük, mondván, hogy a két hős, egy béka ugye ilyen nagy internet felhasználó, hogy mi majd eladjuk. Nagy tárolóval, még nagyobb svájci frankitellel? Így van, de az már oda van. Igen, sikerült? Kimászni belőle? Na, hál' Isten, örülök. Így van. Az egy átok volt. Garázsbejáró, vagy garázsbeállóval mindennel együtt, szuper. Saját garázsbeállóval, csak ott van egy garázsbeálló. Ne, ott van egy garázsbeálló. Most ne hirdess, stories. Fosok a hirdetésedre, mondd el, hogy mit akarsz mondani. Mondanám a telefonszámot. Mondanám a hirdetési kódot, ingatlan.com, D1942. Mondod, hogy bemondod, akkor mondom a rendeset. Nem húzzál legalább. Ha valami megdöglött a konyhaszekrény mögött, de... Nálam mögötte semmi nem döglik meg, csak rajta. A lényeg, hogy felraksz egy ilyen hirdetést, az első 500 telefon az ingatlan iroda.

WC-t is lecseréljük? Én felszedném a linoleumot mindenki. Én azt gondolom, hogy idejét múlt a lábát. Ha pedig a széle, akkor... Nem, ha mondjuk parketta mintás, akkor ne. Nagyon szép a parketta, hát nem veszi észre. Ez egy mahagóni parketta, nem Ferenc. Ez egy gyönyörű linoleum, engem nem ver át. Hogy lehet? Van is ízlésünkért. Vannak már, voltak nektek a mintás linoleumok. Hát milyen gyönyörű, parketta mintás linoleum. Hát egy generáció nőtt föl. Így, hát mindenki is linoleum volt. Konyhában a hímzett falvédőt. Hát attól függ, mi van rajta. Nagymamán találkozása David Bowie-val? Azt azért megtartanám. Ezeket fent kell hagyni, hát lássák. Hát lássák. Tisztasági festés és sütés. Oda mész, mert akkor azt gondolják, hogy neki biztos sok van alkudjunk, vagy inkább béka megy, vagy ügynök megy, vagy hogy mész, mikor van vevő. Mikor van vevő, te mi, hogy lássák? Béka ő kemény, béka? Persze, vele béka intézi? Nem béka pedig zuhanyozzon az üveg mögött. Párás üveg, sokat sejtető. Már is, jövök, addig nézzen így körbe. Így van, te sütögetsz, érted? Aha. Kellemes sütemény illat. Jó, gyerekekkel is csinálunk. Frissen festett lakás. A gyerekek tanuljanak valamilyen versenyben. Ne legyenek otthon. Nagyon cukiskodjanak, rettenetesen cukiskodjanak. Szerintem jobb otthon. Igen. És nagyon fontos, hogy a malac pörzsölőt, illetve a régi disznóvágásnak a romjait tüntesd el az erkéről, Feri, mert a büdös életben nem adod el ott a pörzsölő. Miért is, ha valaki ott akar vágni? Azt a fél lófejet és azt a felhúzott disznót, amit felhúzhatok egy fregolira, egy álló fregolira, légy szíves, szedd le. Ez a 90 liter dermet abálé. Ez igen, ez hozzá vagy elviszik. Ja, köszi. Az én abalémért ölni tudnának. És ezek a vérnyomok itt, bocsánat, hát levágtunk egy disztót az erkén. Szóval ezeket szüntess meg, és akkor jó lesz. Köszönöm a tanácsokat, hát beljebb vagyunk. Ugye, hogy velünk ki vagy segítve? Sokkal abszolút. Könnyebb mindent. Na jó, elmegyünk egy picit. Hírezi, fél tíz volt egy perce. Anyósokat vitt haza. Mindenféleképp. Ha mama harapós, ne hagyd a lakásba. Szép, maradhat. Fél tíz volt egy perce, aki játszana álmosugrás, jelentkezzen a játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Ugye 10 lesz, pontosan 5 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Imádom, hogy Feri elmondta adásban, az előző megszólásban, hogy nem akar ingatlanossal dolgozni együtt. Ő szeretné eladni a lakást, de már írtak ingatlanosok. Nézd meg, igen, és mind a legkorrektebb. Egy ingatlanos nem veszi magára, hogy ingatlanosok ne hívjanak. Persze. Azt a többi ingatlanos érti magára, nem? Mindig azt mondja, kivitel előzősíti a szabályt. Ez biztos, hogy többieknek mondta, de én egy jó ingatlanos vagyok, én fölhívhatom, hiszen biztos keres egy jó ingatlanos. Nem mondtam, hogy ne hívjál. Nem az a többiek. Eladni, de én el tudnám adni, de nem akarom eladni, de én nekem menne. Igen, kemény. Na, játszunk, várj, itt is van a hallgatónk. 3-as ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt kívánok! Hello, sziasztok! Szia! Gyuri, hello, Gyuri! Sziasztok, Gyuri vagyok Nyíregyházáról. Szia, Jani, Feri, Balázs! Szia, Gyuri. Hello, Gyuri, Nyíregyházáról, csáó! Nagyon szeretem a műsorotokat, és rengeteg kollégám is a cégnél, ahol dolgozom. Na, drága, vagy mit csinálsz, Gyuri, mondd el nekünk? Értékesítők vagyunk, de jelenleg nekünk ez a szabad nap, mert mi által, szerdától, vagy csütörtöktől vasárnapig dolgozunk. Uh-huh. Mireli termékeket értékesítünk. Mireli termékeket értékesítünk. Az egy jellegzetes hangkísértében. Hát akkor tudjuk, hogy miről van szó. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát figyeljetek, egy jó közepes, egy médium. Mehetünk? Így van. Na figyelj, így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy milyen állatot neveznek orkának is, így szól az első kérdés, orka. Mi az orka? Halló? Nem tudom. Orka. Nincs net. Híres film is van róla. Van. Az orka. Az hát a nem, ez a cím. A második, ez az orka kettő. Hát az még így nem is lett volna, hogy delfin. Igen, mert sokféle delfin van. Igen, hát a karcárnyú delfin. Karcárnyú delfin. Hát igen, az orka. Egy gyíkos bána, ahogy Hollywood mondja. Igen. Nem volt a netem, pedig nem jött össze. Nemrég akkor is örülök, hogy megkerültem. Uh-huh. Nemrég volt egy hír arról, hogy végre Amerikában mindenhol abba hagyják ezeket a szörnyen álságos szemét hazug. Ugorja erre ilyen orkasókat, és az utolsó ilyen nagy akvárium is bezárt tulajdonképpen. Ráadásul mostanában volt egy tragédia is, ami ehhez kapcsolódott, mert egy gyilkos bálna, ugye a nevéhez, vagy ez a ragadvány névhez híven megölt valakit, úgyhogy... Igen, azt gondoltuk, hogy ez könnyen. Fejlődik az emberiség még apró lépésekben is. Jól van, köszönjük szépen. Megmutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, van egy nyereményed, hallgass meg. Nálunk az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmények Expóra a Millenárison. János elment, kipróbálta. Ott voltam, jó voltam. Igen, tettem magam. Kiderült, hogy jól lúszik és van érzék a labdajátékokhoz. Így van, kiváló labdarúgó lehetett volna belőle, de nem. Hát köszönjük a játékot. Köszi. Szevasz, Gyurikám! Jó volt, hogy nekünk is. Köszi, ciao. Hello, hello. Na, mi mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Csiszár Jenő főkonzul lesz, ugye? Hát azért foglalkoztunk vele, mert Jenővel mi együtt dolgoztunk, Jenő, ami főnökünk volt ugye a klasszon, és megpróbáltuk elképzelni Jenő első napjait a milánói főkonzulátuson, illetve megbeszéltük egy egyáltalán, hogy lyukat ki oda. Valamint arra kértük a hallgatóinkat, hogy írják meg, hogy ők hol tudják saját magukat elképzelni, és mi az apropója annak, hogy az adott ország adott főkonzulátusában rakták saját magukat, ha lehet így mondani. Nagyon szellemes SMS-eket kaptunk, hallgatóink ráfűztek a témára, és mindenki megírta, hogy hol lenne szívesen, és ugye az apropót is kértük, hogy miért, vagy hogyan kerül oda a hallgató. Mindenki tudott egyfajta ideológiát felépíteni. Ez volt az egyik témánk. A másik pedig a napokban kirobbant harc, ugye, ami az interneten zajlik, hát Norbi mindig kavarja, vagy felkavarja az állóvizet. Ugye Benke Laci bácsiról van szó. Benke Laci bácsi gasztrobűnei videó anyag jelent meg az Indexen, meg a 444-en, ezt az internet népe felkapta. Laci bácsi, hogy most ezért vagy nem ezért nem tudjuk, kórházba került? Hát, mi beleinte azt hallottuk, meg azt olvastuk, hogy ez egy ilyen szimpla kivizsgálás, amire neki be kellett mennie, de aztán kiderült, hogy neki azért rodjant meg a, már bocsánat, rozzant meg az egészség állapota, mert hogy ezek a támadások meg megviselték. Ez a média herce utca, ami körülötte volt. Igen. És aztán Norbi kitett egy posztot, amiben többek között megszólította a fürdőzét, gasztrobloggert, aki erre válaszolt, mi pedig összehoztuk őket adásban, hogy beszéljék meg, hogy kinek mi a problémája az írománnyal, Benke Laci bácsival, az életművel, ha van, és egymással, úgyhogy ők pedig állták a sarat, és ezt meg is beszéltek. Már is mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. Ezt nem tudom megszokni, gyerekek, ennek olyan hamar vége van, ezt le fogom cseréltetni. Ez a Best of utáni visszajövőnk, ez ilyen, mindig ilyen hosszú dzsingülökre vagyok ráva, és ez a Reggeli Show, és megjövünk. És még itt az idő, mert a fülesedet, tegyük be lesz. Jó kis vita volt ez, jó beszélgetés jó volt. Szerintem jó jók volt. Voltak az érvek, az ellenérvek, nem akarunk mi igazságot szolgáltatni. Mindenki meglátása vagy meggyőződése szerint olvassa el Norbi posztját, nézze meg, és aztán döntsön, vagy értsen egyet Zével vagy Norbival. De jó volt, szeretem, mikor a vita mindkét részvevőjeit mondja el nálunk, hogy ki hogy gondolja. Aztán majd a hallgató eldönti, hogy kinek van igaza. Hívjuk a nap hallgatóját. Már is, ha mondja, hogy reggeli show, akkor ajándékcsomagot kap tőlünk. Reggeli show. Hello! Hello! Jó reggel, nem írtad alá. De aláírtam, és nem is olvastad be az egészet. Nekem egy csomó SMS-t a felénél abba hagy valamiért, de majd ezen mindig dolgozunk. Mert azt írtam, hogy lehetnék Amsterdam... főkonzulja, mert mindig megállok a piros lámpánál, ezáltal fű, de jó fej vagyok. Puszi, Barbie! Aha, na, nekem a piros lámpánál ért véget az SMS-et, Barbie, de nagyon szerettük, amit írtál. Igen, pontosan ezt írtad, amit te is elmondtál, hogy ki miért lehetne, melyik országból a főkonzul. Az Amsterdam főkonzulja, mert megállok a piros lámpánál, az nagyon... nagyon szerettük, és nagyon szellemes reakció volt. Barbikám, hol hallgatsz minket? Én Budapesten. Budapesten. Jól szólunk, minden oké, arra felém. Tök szuper. Helyileg melyik kerület? Az 9. kerület, Tűzoltó utca. Okay, itt vagy tőlünk nem messze. Hát itt vagy, itt vagy tőlünk nem messze. Hája, integetek. Hello! Hello! Vagy nagyjából, ha arra nézne az ablakunk, rá is látnánk. Figyelj, van egy eleményed, ezt megmutatom, hallgass meg! Gratulálunk! Okay. Az ön ajándéka egy minőségi magyar borválogatás a Lidl megújult borválasztékából és egy 5000 forintos Lidl vásárlási utalvány. Na most mondd meg! Fantasztikus, hát, küldjük neked, és nagyon örülünk a női naphallgatójának, mert általában pasik szokták megnyerni így az adás végén az ajándékot. Még soha életemben nem voltam. Bár mondjuk sok esélyt nem adtam magamnak, mert most írtam először. Na, látod? Ha, igen, nem nagyon küzdöttél érte. Most csatlakoztál, vagy régóta velünk vagy? Dehogy is, régóta, nagyon régóta. Örülünk, amikor régi. Szuper. Jaj, nagyon boldog vagyok, köszi. Ne viccelj, hát magadnak köszönöm, szellemes volt, amit írtál. Ráfűztél a gondolatmenetünk, ezt szeretjük, amikor a hallgatók még egy-egy témából jobbat hoznak ki, mint a mi agytekervényeink, mert ez most ti nagyon-nagyon jókat írtatok, nagyon szellemeseket, úgyhogy jó volt. Küldjük az ajándékcsomagot, puszi! Köszi, srácok, puszi! Köszönjük, hello. Ciao, hello! Szia! Hello, hello, hello! Na jól van! Én 5-ből egy 4-est adok magunknak. Jó volt. Nem volt rossz. Nem volt rossz. Igen. Hétfőhöz képest ezt meg... Én azt gondolom, hogy hétfő az kicsit mindig nyomottabb, de volt vidámság, volt vita, volt... Noibi, volt Zémi, minden volt. Noibiban azt szeretem egyébként, hogy beláll ezekbe. Igen. Legalább állalja. Így van. Mi pedig jövünk holnap 6-kor. Persze. Szevasztok. Nem úsztok meg minket. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.